Jobb vagy ár? Pornográf verbál agresszió a nemzet jövőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Vegye mindenki nagy levegő, igyon kurva sok bor. És hallgassátok a Bomba Gyár munkatársait. Szebb jövőt. Ez itt a Bomba Gyár Rádió 34. és kisfél rendhagyó adása, mégpedig azért, mert Blogin nincs most velünk itt a stúdióban, továbbá nem is a stúdióban vagyunk, hanem nálam, és egyébként nem jöttek el a vendégeink sem, úgyhogy mások vannak helyettük. Egyébként Mészáros Imi és Vona Gábor lettek volna a vendégek, de Vona Gábor beteg lett, Mészáros Imi meg elfelejtette, pedig el akartuk mondani, hogy milyen szép náci felvonulást terveznek ők hamarosan. De hát akkor bemutatnám azokat, akik mégiscsak itt vannak. Első vendégünk először Borg Warrior. Erőt, egészséget, sziasztok! Kommentárokból ismerhettek a Bombagyárról. A másik vendégünk Ghost Missing. Szevasztok, sokat szó. És Neo, aki nagyon sok szar viccet hozott most is. Mára nem hoztam, szebb jövő. Nálam már viccelni se tud, látod. A negyedik meg természetesen én vagyok. Nyolc. És a vendégünk vagy? Én magam vendége vagyok, így itthon. Na, és ez az első adásunk, amit Macintossal veszünk föl, de ez mellékes. Programajánlóval indítjuk a dolgokat. Szombaton, mint a múltkori adásban is elmondtuk, egy nagyszerű koncertet fog adni, legalábbis hát várhatóan nagyszerű lesz, mert hogy általában azt szoktak. Az ismerős arcok és az IT, a zenekarok Vas Albert 100. születésnapja alkalmából a Csörsz utcai MOM művelődési házban. Ez a MOM Park nevű zsinagóga mögött van. A koncert 19 órakor kezdődik, jegyek kaphatóak a különféle nemzeti könyvesboltokban. Az ismerősarcok.hu-n természetesen lehet mindenféle infókat találni erről. Egyébként pedig ezúton gratulálunk az ismerős arcoknak, ugyanis Éber Álom című albumuk az év nagy lemeze díjat nyerte el, és nekem is nagyon tetszett. Másik programajánlónkat egy kedves olvasónk küldte, levélformájában felolvasom nektek. A napokban a Corvinus Egyetemen jártam, és egy plakátra lettem figyelmes, ami a hallgatókat invitálja egy előadásra. Az előadás címe Izraeli-Palesztin tárgyalások aktuális helyzetelemzés. Előadó Aliza Bin Nun, izraeli nagykövetasszony. Előadás nyelve angol. Ideje április 28-16-30, C épület 7-es előadó, tehát Corvinus Egyetem. Valószínűleg az előadás után kérdezni is lehet majd, és meg lehet, hogy a habatit a zsidókat is ismeri, hát na hát. Ha érdemesnek találjátok az előadást arra esetleg, hogy megjelenjen a Bombagyáron, akkor diktafonnal felvehetem. Persze a Bombagyár TV-nek is jó anyagot biztosítana, lenne egy-két kényes kérdés, ami megakaszthatná az előadást. Nos, természetesen a Bombagyár TV érdeklődik ezután az érdekes előadás iránt, és úgy néz ki, hogy oda is fogunk menni egy kamerával. Aztán mi meglátjuk, hogy Aliza Bin Nun, a híres tömegbeszélő szakember, mit mond olyan kérdésekre, mint például, hogy a napokban izraeli harci helikopterek ugye belőttek egy fegyvertelen palesztin tömegbe néhány rakétát, néhányan meg is haltak, nagyon szépen felvette a BBC helyszínen levő tudósítója. Erre mit mond, mert ugye az izraeli hadsereg azt mondta, hogy biztonsági okokból nem kommentálhatják a dolgot. Hát igen, mondták volna a nácik ezt Nürnbergben. Vagy akár mondjuk azt is, hogy kb. Két hét alatt kétszer egymásnak ellentmondó nyilatkozatot tesz. Először is, hogy Magyarországon nincsen zsidógyűlölet, nem utál senki senkit, ezért nagy örömmel ide mindenkit, mármint Izraelből. Vegyetek, vigyétek effektet, de két hét alatt meg már szokás szerint, amikor volt a flashmob, hogy itt hihetetlen fasiszta veszély van, és hihetetlen. Valami megváltozott biztos általunk. De a biztonsági okok az azt jelenti, hogyha bármit mondanak, rájuk szakad a plafon, és azért nem nyilatkoznak? Lehetséges, hogy valami ilyesmi. Mert szóval elmegyünk majd beszélgetni ez az Aliza Bin Nunnal. Persze lehet, hogy a kedves moszladosok ott az udvaron fognak minket tarkolni, meg a kamerát is széttaposni, de azért megpróbáljuk, mert mi azért vagyunk, hogy beszóljunk. Más tévében azt mondanak, hogy a nézőkért, de nem, mi csak a balhért vagyunk természetesen. Jó. Van még itt, Neo is hozott valami programajánlót. Így van, szokás szerint megrendezésre kerül a Jobbik Majál is a Hajógyári szigeten. Ami nem szokásos az hogy háromnapos lesz, és a Magyar Gárda is képviselteti saját magát. Elsőjén olyan programokkal, mint hogy délben kezdődőleg egy ilyen közönség találkozó, lakossági fórumszerű performance lenne, amin jelen lesz Vona Gábor, az Egyesület elnöke, Szilárd István alapító, és ha minden jól megy, Úrányi Levente, aki szintén a Magyar Gárda egyik alapítója, és nem mellesleg 56-ban harcolt is. Másodikán meglepetés vendégünk lesz, illetve harmadikán egy élő Bombagyár felvétellel fogunk kedveskedni nektek, illetve lesznek folyamatosan gyerekprogramok, lehet nyerni okosságokat, lehet beszélgetni a gárdistákkal, és hát meg természetesen igen, meg is lehet fogni őket. És akinek nem tetszik mindez, a szomszédos SZDS sátorban lehet cigány simogatni, illetve gyerekeknek az SZDS sátorban cukorosztogatás. Nem hiszem, hogy lesz SZDS sátor. Hát vagy mint a Szigeten volt, meg lehetett kérni a rabbit 1 forintért tanácsot, vagy pedig leírta a nevezetében, hogy 10 forint volt? Attilának leírták itt lógot valóban. Nem tudom. Ez ilyen vicces dolog. De egyébként kérdeztem később egy zsidó terül, aki ott szervező volt, hogy te ezt így hogy ez komolyan gondoltátok? Hát mi úgy gondoltuk, hogy ez vicces. Már ezért a válaszért kért pénzt? Nem, ezt még ingyen megmondta. De valószínűleg tényleg ez így viccelni akartak, és bele se gondoltak abba, hogy te egy, oda mennek a magyarok, és azt mondják, hogy a kurva anyátok. És akkor még mi utáljuk őket, érted? Visszatérve a program ajánlatra, a jobbik.hu-n kint van a Jobbiknak a programja, lesznek nagyon remek koncertek, többek között ismerős arcok, Skiti, a már mondhatom azt, hogy megszokott zenekarok, nagyon jó programok, gyertek ki. És hogy további programokat is ajánlja, kitűnő és ingyenes programok találhatóak a legközelebbi torrent szervereken. De hogy ne viccelődjünk ilyen rossz dolgokkal, most mondok egy még rosszabbat, amit remélem, hogy egyszer majd jobbra fordul. Egy felhívást kaptunk, ami eredetileg a Magyar Gárdának a levelező listájáról származik, de felolvasom nektek is. Üdvözletem! A Vajdaságban Zentán egy 10 éves kislány segítségre szorul, ha nem végzik el a szemműtétet rajta, megvakul. Anyagi segítségre van szüksége, a zentai nagyvállalatok válaszra sem méltatták az édesanyját. Ha mindenki csak 100 forinttal járulna hozzá, akkor talán meg lehetne menteni a kislány szemevilágát. Itt le van írva mindenféle bankszámlaszám és egyéb dolgok, amik majd kikerülnek a bombagyár.hu-ra, mert természetesen úgy se jegyzített meg ilyen 32 jegyű számokat. Tehát magyarul egy vajdasági magyar kislány segítségre szorul, küldjetek neki fejenként 100 forintot, 200 forintot, vagy amennyit gondoltok. A bankszámlaszámot a bombagyár.hu-n, ahonnan ezt az adást letöltöttétek, ott megtaláljátok. Köszönjük szépen! És akkor most felolvasom néhány hallgatói levelet, és kérek elnézést, hogy ma így dadogok, de hát az éjjel nem tudtam aludni. Ja, és ezután elmondom nektek is, hogy mostantól ne hívjatok telefonon, mert reggel miután az ötödik hülye ébresztett fölfalhoz vágtam egy kicsit székszát, és úgy döntöttem, hogy ez így jobb, mint hogyha lenne telefonom, úgyhogy mostantól nincs telefonom, az MBH megtalálja ki, hogy hallgat le. Nosza. Kaptunk levelet a vadászattal kapcsolatban, kaptunk egyébként az Erdőzúgás magazin szerkesztőjétől is, a Szent Korona Rádiótól, de egy kicsit bőlére eresztette, Batka nevű olvasónk pedig ugyanazt megírta rövidebben, úgyhogy elnézést, de őt olvasom föl. Üdv! A 33. blográdió adásban volt pár apró pontatlanság. Ezek közül csak az úval történő vadászatra térek ki. Élő uhúval valóban tilos vadászni, ahogy ez a műsorban el is hangzott, mivel nagyon kevés van már belőlük. Műuhúval viszont lehet, és tévesen szerepelt az adásban az erre vonatkozó tilalom. A szarka és dolmányos varjú vadászható és csapdázható, ez utóbbira használják a műuhút. Sőt, a befogott madarakat lehet élő csaliként további csapdázásra használni, mert a szarkának például szokása, hogy keresi fajtársai közelségét. A műuhúra gyűlő szarkákat azért sem tanácsos lelövöldözni, mert azon kívül, hogy drága a lőszer, rendkívül intelligens madarak, és van esélye, hogy néhány lelövés után elkerülnék a műuhút. Egy szót még a madárfészekbe lövésről. A vadászok oktatásánál, a vadászvizsgára felkészítésnél külön hangsúlyt kap, hogy fészekbe lőni tilos. Vizsgán ezt nem tudni, azonnali bukás. A vadásztársadalom túlnyomó többsége tudja, érti és tiszteli ezt a szabályt, biztos, hogy létezik a műsorban is egy-két vadászként említett kisebbség, akik hallatlan kárt tudnak okozni a védett vadakban, nem kevésbé a vadászok társadalmi megítélésében. További jó munkát kívánok, Batka! Hát eltekintve attól, hogy dolgozzon a fene, köszönjük szépen az információkat, mert az egy-két vadászról pedig egy néhány droid sztorit el lehetne itt mesélni réges-régről. Ugye például eszembe jut az a két hülye, akik részegen betévedtek még 80-as évek vége, 90-es évek eleje lehetett, betévedtek a kecskeméti repülőtérre, ami ugye katonai terület. És jött arra a járőr, és mondta nekik, hogy hát innen el kéne menni, mert ez mégiscsak reptér. Hát azoknak meg csak nagy volt a pofájuk, mert ők be is voltak rúgva rendesen, elkezdtek a levegőbe lövöldözni, mert nekünk is van puskák. Meglátta az őr a toronyból, azt csak annyit látott, hogy tűzharc van, és így szépen lekaszálta a vadászokat, ahogy kell. Hát így jártak, két barommal kevesebb. További leveleink. Kedves barátaim! Mint a Kurusz Info rendszeres olvasója és elfbarátotok, általában egyet szoktam érteni nézeteitekkel, de Koszovó függetlenségének kérdése kapcsán engedjétek meg az alábbi ellenvéleményt. Nyilvánvaló, hogy mi, hazafias magyar emberek, a trianoni szerződés miatt elcsatolt területeink miatt nem tudunk elfoglalatlanul gondolni az elnyomott kisebbség problematikájára, és sokan közülünk úgy vélik, Koszovónak joga van a függetlenséghez, hiszen a lakóinak többsége már nem szerb, hanem albán. De ha megfordítjuk ezt a képletet, mit szólnátok ahhoz, ha az egy vagy több Szabolcs-Szatmár-Bereg vagy Borsod megyei település kitalálná, hogy mivel ott igen magas a sajnálatos túlszaporodás miatt a cigányok száma, legyen az a terület független cigányország, vagy legalábbis autonóm roma terület? Vagy miként vélekednétek attól, ha Budapesten a Rumbach-Sebestyén utcát, a Dohány utcát és még pár környékbeli fővárosi területet hirtelen izraeli közigazgatási körzetté nyilvánítanának? Biztosan sokan vonulnának utcára közülünk, hogy világgá kiáltsák ezt az igazságtalanságot. Sok hazafias érzelmi magyar viseltetik ellenszenvvel Szerbia iránt, a szerb szélsőségesek által a vajdasági magyarokkal szemben elkövetett sorozatos gazságaik miatt, és ez az ellenszenv teljesen jogos. De Koszovó ügyét ne tekintsük ugyanebből az aspektusból. Amit a cionista világsajtó annak idején etnikai tisztogatásként állított be, az nem volt más, mint egy teljesen jogos rendcsinálás. A szerbek, mint koherens és nacionalista nemzet fogták magukat, és módszeresen elkezdték kisöpörni, időnként kétségkívül vitatható és erőszakos eszközökkel az országukban élő műveletlen, munkakerülő bűnöző albánokat, akik nézetem szerint annyira lehettek és lehetnek népszerűek Szerbiában, mint Magyarországon a romák és vagy a zsidók. Továbbá igen furcsa ellentmondásként ítélem meg, hogy olykor anticionista, erős és nacionalista példaképként mutatjátok be a putyini Oroszországot, máskor meg, mint szegény, szerencsétlen és Koszovó függetlenségének kerékkötőjeként agresszorként ábrázoljátok. Az USA kormánya és politikája általában első számú közellenség a magyar nemzeti radikálisok szemében, most pedig az általam elszélességgel támogatott koszovói függetlenség mellé álltok. Mi, magyar nemzeti radikálisok, nem tiltakozunk a szervekhez hasonlóan az idegen gyarmatosítás anyagi és ideológiai megszállás ellen? Véleményem szerint Koszovó kérdése Szerbia belügye, amelyben a szerb kormány helyes álláspontot képvisel. Remélem levelemmel nem gerjesztettem felesleges indulatokat, okfejtésemet pedig logikusnak találjátok. Baráti üdvözlettel, Münzberg Mihály, nyíregyházi olvasótok. Mit szóltok ehhez? Hát az albánokról csak annyit, hogy épp hogy kikiáltották a függetlenségüket, és már kezdik a szabványt mondhatni muzulmán szokásokat, véletlenül egy-két tempó földgyulladt, társai. Hát ilyen van. Mondjuk Főnix írt, ugye új írónk, aki majd egyszer lejön a rádióba is remélem, tehát Főnix írt egy nagyon érdekes cikket ezzel a Patkányok honfoglalása címmel, hogy hogyan is kerültek oda az albánok Koszovóba. Hát úgy, hogy a Rigómezei csata után a patkányok elkezdték széthurcolni ott a tifuszt, meg mindenféle betegségeket. A szerbek elmenekültek, az albánok pedig bevándoroltak a megüresedett területre, és így lett ez albán terület. Míg ugye a szerbek a mai napig úgy tartják azt, hogy az a szerbség bölcsője. Lehet ebben valami. Ami egyébként a putyini Oroszországot illeti, vannak dolgok, ami miatt Oroszországra nagyon fel kell nézni, és vannak dolgok, ami miatt nagyon el kell ítélni, de ugyanezt a szerbekről is elmondhatjuk. Ha olyan tökösek lennének a magyarok, mint a szerbek, gondoljuk bele, amikor Koszovó elszakadt, mit csináltak a szerb rendőrök, mikor a szerbek nekimentek az amerikai követségnek? Tessék, lássék, odaálltak, félrenéztek, hát ég a követség, bassza meg, de kár. Nálunk mit csináltak, mikor a magyarok kimentek az utcára? Hát tudjuk, mit csináltak. Hát ez a különbség, és ezért van az, hogy véleményem szerint 300 év múlva magyar ember már nem lesz Európában, de szerb meg orosz az bizony lesz. Mert azok megmaradnak, azok tudják, hogy mit kell csinálni, erről kell példát venni, és arról is példát lehet venni, hogy Putyin megfogta ezeket a bűnözőket, mint például az Abramovicsot, egyiket börtönbe, a másikat külföldre, a harmadikat megmérgezte, teljesen mindegy, pusztuljon a férgese, orosz nemzeti érdekek mentén elkezdte szépen átrendezni az erőviszonyokat. És ezért lesz az, hogy 200 év múlva Putyinra, mint az egyik legnagyobb orosz politikusra fognak visszaemlékezni. Hát orosz módszerekkel dolgozik, ismerem. Célpontosítő az eszköz. Körülbelül erről van szó. 14 országról még annyi jut az eszembe, csak egyetlen egy rövid cím. Nekem a Revenge on Army. Ennyi. Mit mondanom? Volt egyébként ilyen helyzet, amikor Szlovákiában volt a cigánylázadás, hogyha emlékeztek rá. Ugye az is azzal kezdődött, hogy több segélyt akartak, aztán kimentek az utcára törni, zúzni, és ki kellett rendelni a hadsereget, tehát kísérletiesen emlékeztetett a saját kalandjátékom történetére. Egyszer tüntetnének ezek ingyen tankönyvekért. Hát igen, főleg, hogy éjséglázadás címén mit loptak? Cigit. Meg bort, ja. Meg bort. Nekem azt tetszett, mikor ugye ment a szokásos cionista lejáratás a nyugati sajtóba, valami német újság hozott egy óriási nagy cikket, hogy hú, a szegény cigányok, hogy nyomorognak ebbe a szegény Magyarországba, ez nagyon Ázsia, és úristen az emberi jogok, meg minden. Német középosztálybeli családok meg megsajnálták ezeket a szegényeket, és elkezdtek nekik gyűjteni humanitárius segélyt, és mindenféle ruhákat, meg ilyeneket összeszedtek, berakták nagy dobozokba, hát milyen doboz van ugye egy német háztartásban, miklósütő dobozzal, meg ilyenek, tévé, akármi, berakták Vöröskereszt, idehozták egy kamionnal. Na, utána a tévében mutatták, hát nem sokáig persze, hát cigányokat, hogy megkapják a dobozokat, és tépik, szaggatják szét őket, üvöltenek, káromkodnak, és egy cigány azt, hogy így mutatja, hogy a széttépet rongyot a kamerának, ilyen vöröslő kifordult szemekre, hogy hát minket kiráboltak! És hát ők azt hitték, hogy segélyben majd ilyen videót, meg ilyeneket kapnak, és hát nem. Sajnos nem. No. Apropó, ha már itt tartunk, ezt elfelejtettem mondani, de a Majávison, ha akinek van ilyen felajánlható, nyilván jó minőségű ruházati cikk, játék, ilyesmi, azt hozza be, begyűjtjük és szétosztjuk a fegyvereket is a rászorulóknak. Használt BDU-kat is lehet menni? Akár. Ha jó minőségű tett, amit te odaadnál egy rászoruló családnak, az minden jöhet. Uh-huh. És akkor a hírek. Az első hírt azt Mészáros Imi kedvéért válogattam, de aztán pont nem jött el, de elvileg pont amikor ezt fölveszünk 2 órakor, láthatjátok őt az Echo TV-ben, vagy később. És hát ugye a napokban ugye ez eléggé foglalkoztatja a sajtót, mert ugye a Hollán Erdő utcai tüntetés után, most itt az újabb fasiszta provokáció, olvasom is. A Goly motorosok április 29-én a Népszava székháza elé készülnek, mivel tengelyt akasztottak Andrássy Ivánnal, a Lap publicistájával. A felvonulásra az ellentüntetés szervezése is beindult. A legutóbb sikerrel fellépő Hollán Erdő utcai Népfront, hát nem tudom mi volt a siker, azonban összekuszálódni látszik. Több ott megjelenő csoportosulás is kinyilvánította távolmaradását, és elhatárolódott a szerintük provokáló Andrássytól. Az egész Andrássy Iván publicista hócipős megjegyzésével kezdődött, amelyben fölfújt hobbidobogós cicahordáknak titulálta a motorosokat. Vezetőjük Mészáros Imre hasonló színvonalon vágott vissza, és április 29-ére felvonulást ígért a Népszava és a hócipős székház elé. Andrássy Iván viszont válaszában még tovább hergelte a motorosokat, többször is buzikhoz hasonlítva őket. Az eredeti cikkben melegek. A Goly motorosok megmozdulása elleni demonstrációra nem meglepő módon jelezte részvételét Gyurcsány Ferenc miniszterelnök is. Igen, neki most kell a kis figyelem, mert hogyha nem arra figyelnek, hogy ő a csúnya gonosz fasiszták, mint nácik ellen küzd, akkor sajnos neki így el kell szorulni a nyakán a hurok. Hát amúgy is fog. Igen, de most nagyon aktívkodik, ez így látszik, hogy nagyon hirtelen népbarát jelent ő. Hát egyébként pont ezen gondolkoztam, amikor az Andrássynak így elolvastam ezt a cikkét, hogy a golymotorosok.hu-ra természetesen kirakták, hogy van egy ilyen kis, hát egy ilyen szerencsétlen sörösüveg válló szakállas, ilyen bölcsész pofa. És vannak ugye, van egy ilyen motoros társaság, akik ugye a motorosok azok általában szelid emberkék, de hogy nem kéne belejük kötni. És akkor nekik meg ilyenek, hogy cica fiúkák, meg buzik, meg mit tudom én. Moti. Igen, ilyen testosteron túltengésben szenvedő embereknek ezt nem jó mondani. És akkor még örüljön, hogy csak oda vonulnak. És tudjátok, mi jutott eszembe erről a Hollán Ernő utcai Népfrontról? Nem mondtuk létre. A Brian életében van az a jelenet, tudjátok, amikor ott van a kereszten. És ugye ott is volt egy Népfrontnak az elit öngyilkos alakulata. Nemzeti Front volt. A Nemzeti Frontnak volt az alakulata. Igen, az elit öngyilkos alakulata. Képezhetnének valami ilyesmit ők is, nem? Ezt majd utána mondom igazából. Megint lesz mit kivárni. Nekem az a vicces egyébként, hogy így ezt a cikket végigolvassátok, így megmozdult az összes ilyen mindenféle ilyen Bibó István közéleti társaság, Pallas Páholy Klubháló Egyesület, csak kiadtak antifasiszta kiáltvány, hát gyerekek, ezek visszamentek a 30-as évekbe. Ez azt a terminológiát, azokat a módszereket, azokat a szavakat, kiáltványt tesznek közé, rövgyűlést hívnak össze, agitálnak, ember, 2080, ti jöttök nekünk állandóan azzal, hogy bazd meg, hagyjuk már ezt a Trianont, meg mit tudom, hogy ez múltba révedés, hát ti vagytok a múltba révedők, hát ti még visszamentek a 20. század elejére, még a korai népszavás időkbe, amikor még azt hittétek, hogy nektek ilyet lehet. Hát, jó, ez is egyfajta hagyományőrzés, hát most. Végül is a népszavában megérem kiáltvány, ez ismét erősödő fasiszta veszély ellen kiált, szokás szerint mindenkit elhatárolódásra szólítva. A kiáltvány, a bajlós, ez az utolsó pillanat sorra zárul. Mindig utolsó pillanat van. Ezek hol élnek ezek? De tehát így komolyan, most megint, hogy jött nekik ez, hogy úristen fasiszta? Nem tudom. Én pont ezt nem értem. Nem nagyon szoktam golymotorosokról tájékozódni, nekem az utolsó kép az volt, pont amikor egy idézelesen igen cigánybarát felhívást írtak, miszerint támogatni, felemelni, stb. Épp ezért nem értem, hogy miért fasisztázzák őket. Felemelni, belebaszni a sabból. Hát az más, az megint más. De azt nem ők mondták. vicces dolgok ezek, szóval igen, szóval ezek mindenféle páholyok, meg egyesületek, na most megkérdezte egy emberke, a Kuruc Info látható a videón, hogy oda ment a Mécs Imréhez, és megkérdezte, hogy amikor agyonverték Szögi Lajost, akkor miért nem ment oda tüntetni, mert ott tényleg van valós veszély, és nem utolsó pillanat, hanem már túl vagyunk rajta, és akkor valamit így gagyarázkodott, hogy hát, hogy nem, meg ezért, meg minden, és ott volt az az emberke, vele egy ilyen vén fasz, aki egyébként a Bombagyár TV felvételen is látható, aki az én kamerámat próbálta betakargatni, az egy ilyen hesegető emberke lehet a Mécs Imre mellett, mert ezt az emberkét is elzavarta azzal, hogy ne provokáljon. Ugye hát ez provokáció, ilyet kérdezni. Tehát ugye Mécs Imre az nem kategória az emberiség életében, azt hiszem. Szóval ilyen roppant érdekes, és ugye most ezek a nagy antifasiszták, ezek egymásnak is estek. Idézek például a cikkből, a Hollán-Ernő utcában is ellendemonstráló ifjú humanisták nyilatkozatot adtak ki, amelyben azt írták, hogy ebben az esetben Andrasev házhoz ment a pofonért, provokálta a gólymotorosokat. Gyurcsány is kiáll, mert ő nem fél. Könyörgöm, ha magától nem leng, tehát nem kéne belerúgni a lengőajtóba, és aztán direkt lefejelni, amikor visszacsapódik, nem? Hát ez nagyon helyes, egyébként a Hollán-Ernő utcában is detto ugyanez volt a helyzet. Csak hát ugye utólag ciki lenne azt mondani, hogy hát ez ugyanaz a helyzet volt, mert oda mindenki kiállt. Kibeszéltük őket, mehetünk tovább? Na. Ghost Missing olvas. Nem tudom. Újdonság neki, betűk vannak, és ez így. Igen. Olvas rá a következő hírt, vagy most? Hát, ha akarod. Nem. Figyelem, közölvel következik. Egy szlovákiai közvélemény kutatás szerint feltűnően magas azoknak a szlovák véleményeknek a száma, amelyek szerint a szlovákiai magyarok jogaikkal visszaélve elnyomják a szlovák többséget. A felmérést a pozsonyi Komenszki Egyetem szociológiai tanszéke és egy közvélemény kutató ügynökség közösen végezte. A tanszéket Juraj Schenk vezeti, aki 1994-től 96-ig Vladimir Mečiar kormányának külügyminisztere volt. Igazából majd, hogyha a felvidéki magyarok úgy fogják csinálni a dolgokat, mint a nevezetes BASZ ETA című szervezet, akkor azt mondom, hogy igazuk van. Bár akkor se lesz igazuk. Nem, nem lesz sose. Ha csak úgy csinálnak, mint a székelyek. Nekem az is elég lenne. Alapvetően. Hát igen. Mert ugye a felvidékiek egy elég békés népség. Feltűnően magas azoknak a szlovák véleményeknek az aránya. Értem kézzel, hogy megkérdezik egymást, hogy ezért, te Piotr, te mit gondolsz erről, szerintem igen? És te, ön is és úgy gondolom, hú, már hárman vagyunk, aztán nagyon gyorsan írjuk le. Tehát nem lók ki a lóláb egy kicsit sem. Igen, igen, ez egy olyan nagyon érdekes dolog, hogy fogsz egy ilyen statisztikai nem adatot, tehát egy olyan dolgot, ami adatként semmiképpen nem kezelhető, és tényként állítod be. Tehát egy szlovákiai közvélemény kutatás szerint nem azt mondják, hogy a szlovák, mit tudom én, fő statisztikai hivatal, nem. Egy közvélemény kutatás szerint feltűnően magas azoknak a szlovák véleményeknek az aránya. Minden szava igaz, csak egy összerakva nem annyira. Hát egy jereváni rádió. Igazából minden szava igaz, csak nem úgy kell értelmezni. Tehát olvasunk a sorok között. A felvidéki magyaroknak még egyetlen dolgot lehet javasolni, mivel a felvidéken a fegyvertörvények egy kicsit liberálisabbak, mint Magyarországon, lehet készülni. Magától értetődő. Hívják meg magukhoz a szlovákat. Jöjjön be a házba. Jöjjön. Home defense, ennyi. Tankkal. Miért lepődünk meg? Hát, hogy feltűnően magas azoknak a szlovák véleményeknek az aránya. Igen. Tehát így magyarokat meg se kérdezték, hogy figyelj, ti zavarjátok saját magatokat? Vagy nem tudom. Hát már a kibüdös. Igen, mondjuk amióta a magyarok megírták a Benes dekrétumokat, én elhiszem, hogy minden szlováknak félnie kell. Tehát ez tényleg gesziség volt a magyaroktól. Ezért meg is érdemlik, hogy közéjük lőttek. Ejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj jogaikkal visszaélve elnyomják a szlovák többséget. Kapnak egy jogot, élnek vele, és akkor ez most így a kurva anyukat, ugye? De tehát így milyen joggal tudnak ők visszajelni? Azzal, hogy ők beszéltek magyarul? Vagy nézd, én például valami kis kollektív kis magyar ribanc volt, azt képzeld, oda menti a szlovák srácokhoz, lefejelt a térdüket, kiszívta a spréből a gázt, meg ilyesmény, és összefirkáltatta a kabátját, és volt pofája azt mondani, hogy. Igen. Például volt egy ilyen eset, vagy amikor ugye nem voltak hajlandók magyarul beszélni a gyerekek az iskolába, és közölték, hogy meg van tiltva, hát ez is milyen már. Összebeszéltek a kis tettek. Gondolod, de 6 éves és már ilyen. Ezek a magyarok. Tényleg. Főleg, hogy a magyar parlamenti pártoknál, direkt mondom, hogy parlamenti pártoknál mindegyiknél kín van a régi dicső Nagy Magyarországnak a térképe, úgy, mint a szlopáiknál, hogy most itt föl kell osztani Magyarországot. Nem értem, hogy itt mi a probléma, hogy miért nem értjük ezt az egészet. Sőt, egész Magyarország visszaél az ő kettős keresztjükkel, hogy igen, milyen pofátlanság, hogy a mi címerünkben is szerepel. Elloptuk tőlük. Bár hogyha a Balaton partja is az övék lenne, azért csökkenthetnénk a kártérítési igényeiket, azt hiszem. Tehát ezt lobbizni kéne majd. Remélem, hogy Jobbik bevállalja, mert hát azért mégiscsak valahogy föl kéne jönni, hogy csúnya szélsőséges szerepből valami igazi európér célja. No, kérem szépen, jó hírünk jön. A kormány nem támogatja azt a képviselői kezdeményezést, amely a ruházati termékeket is bevonná a kulturális járulékkörbe, közölt az Oktatási Tánc a sajtóirodája. A nyakkendő, ing és kosztümviselés megadóztatására vonatkozó tragikomikus MSZP indítvány hűképet ad a kormány állapotáról, és egy régi poént juttad az eszünkbe. Ugye ez komoly, mert viccnek azért durva lenne, jegyzi meg a fideszes Ák Péter közleményében. Ez még amikor... Ezek a fajta ilyen adókezdeményezések kezdik elérni azt a szintet, amit már jöhet felserék intéztek a... Hogy hívták azt, azt csak azért fizes adót, mert vagy? Volt egy ilyen kötelező adó, személyi adó, igen. Te sem ebben jutott bele. Elvárt adónak minősül végül is? Hogy? Mint a céget? Elvárt adónak? Nem, annál jobb volt, mert az elvárt adót is cégek volt a neve is, és összesen adó. Holtex, úgy van. Igen, tehát így fizes. Holtex, fizessé, kész, pont. Nem érdekel, hogy mennyire vagy gazdag, szegény, akár még kurva nagy zavargások lettek Londonba. És ugye azóta is emlegetik ugye a Poltex Scandal nevű dolgot. Hát gondolod, hogy a Vaslédi, aki több, ami gyurcsányunkkal összemérhető szintű, ilyen elrobbanthatatlan volt, hát az évnek Vaslédinek, az abban így belebukott. Na most hát ezt a nyakkendőt megadóztatják. Volt egy javaslat mondjuk, hogy legyen egy kivétel az adó alól, ezt a Neo mondta itt adás előtt. Ja igen, a Kender kötél, de csak a politikusoknak, és megy az utcán hátulról, meg lehet csiválni nekik. Nem egy rossz ötlet. Igen, de egy-két hete még az is volt, hogy nincs adó, és akkor adóztassuk meg az internet, meg az lesz, az lesz. Azt nem mondták vissza. Nem mondták vissza. Az lesz 8000-ek, vagy valami ilyesmi, de lesz. Valaki emlegetett egy ilyen szifit egy korábbi adásban, de hát ha vannak új hallgatók, hogy volt egy ilyen történet, hogy van egy X-bolygó, és ott ugye bárki lehet köztisviselő, kormány, a tag, akármi. Igen, én voltam. Igen, és igen. És a nyakukba kell viselni egy ilyen robbanó nyakörvet, amit igen, ugye igen, bármikor igen. Szavazhatnak az emberek, hogy ez így bújt. A minisztériumnak a bejáratánál, vagy a fő aulájában van egy ilyen óriási nagy lap, és akkor azon szépen föl vannak írva a köztisviselők, mert akinek van ilyen kis bilétája, és ott lehet szavazni, egyszerűen megnyomod a neve melletti gombot, és hogyha népszerűségtől betöltött posztor, etc. ilyen dolgoktól függően elégséges mennyiségű szavazat kapott, akkor bum, lerobban a feje, és hát akkor kell csinálni egy új billetet, és kell szerezni egy új embert arra a posztra. Lassan nekem az 1984 kezd az eszembe jutni. Előbb-utóbb ott leszünk, hogy egyik héten valami fejadatot lecsökkentenek. Nem tudom, hogy emlékeztek erre a sorra. Hogy utána pedig itt van egy-két héten rá valami minimális összeg. Csokoládéval volt, és verik a mellüket, hogy megint 30%-ra emeltük a csokoládé termékét. De ilyen van. Lassan már ez lesz. Hát a benzinára pont így manipulálják. Hát tudod, felemelik 30 forinttal, csökkentik 8-al, és akkor tele van a sajtó, hogy 8 forinttal csökkent a benzin. Hogy emlékszünk rá, amikor az öbölháború volt, akkor ugye a világszerte csökkent a kőolajára, és nálunk akkor volt egy óriási nagy áremelés. Mm. Akkor kérdezték is a moltán korban. Járatra hivatkozva. Igen. Nem, itt most védelmi célokból emelik a benzin árát, mondom, de hogy mennyi Molotov koktélt megsporolnak ezzel, hogy a magyarok nyilai nem merek már benzint se venni. Szörnyű. Legyenek így. De lehet, hogy kötelező biztosítás is már lassan a bolt kiégésében is leteszik. Jegyirodát nem lehet csak tűzbiztos anyagokból készíteni. Igen. Mérgező. Vicces egyébként visszatérve a jegyirodára, hogy ugye én beszélgettem ennek a vezetőivel, és ők mondták, hogy egyetlen zsidó se dolgozik ott. És egyébként feltűnően készségesek voltak, mikor oda mentünk, biztos láttátok a filmben. Amikor ugye korábban már szélső közép blogon is megírták, akik ugye igazán nem elfogult jobboldali médium, hogy egyébként ilyen lücskös nagy tahók, akik ott dolgoznak. Ugye másokkal is voltak bunkok, hát nem pont így, hogy fasisztázva, de másokat is zavartak neki a boltból, nem tetszett a pofája. És érdekes, mikor oda mentünk, hogy 3000-en, akkor már úgy nem voltak annyira bunkók. Na szóval egyáltalán nem zsidó volt, de a Népszava az a mai napig ragaszkodik hozzá, hogy a zsidó boltot gyújtottak fel a szélsőségesek. És kurvára egy zsidó sincs abban a boltban. Mert most a Népszava megmondja, hogy ki zsidó és ki nem. Így van. És mi vagyunk rasszisták, ilyen eszik. Igen. Hát az amerikai Népszavában ott gond nélkül folyik az úszítás. Ja, vicces egyébként, ez most jelentem föl a Népszabadságot is, reméne. 19. följelentés ebben a Hollán Ernő utcai ügyben a résztemről. Leközöltek egy olvasói levelet. Na most, ugye én konkrétan kerekperezt megmondtam, hogy aki lenáciz, lefasisztáz minket, az beperelem a picsába. Nem merte a Népszabadság se. Közöltek egy olvasói levelet, amiben lenáciztak, meg lefasisztáztak minket. Aláírás Tamás László, Eger. Na most utána ránéztem, Tamás László nevű ember nem lakik Jegerben. De még a környékén sem. Még a környékén sem így van, tehát semmi, viszont Tamás vezeték nevű ember kettő is van a Népszabadság szerkesztőségében, tehát kicsit jobban kéne ezt csinálni. És ráadásul ez a Tamás Ervin főszerkesztő helyettes, ugye ő volt az, aki a Teller levelet hamisította, meg ő volt az, aki a Horn Gyula halálhíréről krokodilkönnyek között beszámolt, már kezdtünk örülni, aztán kiderült, hogy megihülye. És ő volt az is, aki egyébként egyszer bejött egy bírósági tárgyalásomra, és közölte, hogy a ruházatom alapján én skinhead típusú ember vagyok. Ez nem tudom, mit jelent. Tehát ez olyan, mint a zsidó származású, tehát olyan nincs egy zsidó, tehát olyan sincs, hogy skinhead, csak skinhead típusú. Mondja, majd a skinhead származású. Lehet, lehet. Viszont, ha úgy nézzük, halad, mert előbb-utóbb már csak a rasszista tudják rácsütni, azt viszont nagyon egyszerűen ki lehet védeni. De nem vagy rasszista, színességén van. Ennyi. Jó van, kedves hallgatóink, pontosan most van fél óra a műsoridőből, tehát pont azért, hogy kicsit rendbe tegyem a beszélőkémet, mert egy épp kézláb mondatot még nem tudtam mondani, zenélünk egy kicsit. I'm a little girl. És itt vagyunk megint, szebb jövőt ismét. Egy kicsit kevésbé görbülékeny a műsori blogin nélkül, mert én nem tudok olyan szépen beszélni, de azért megpróbálom felolvasni ötös számú hírünket. Mert a négyest olyan szépen olvastad fel, hogy nem könyvben állhat a semmi. Nem volt négyes. Nem de hogy nem, itt van négyes, és van alatta legalább 2 centi fehér. Igen. Hely a lap alján. Ez igazi fehér hír. Rasszista rádióba, White News. Na. Fehér zaj, szó szerint. Szó szerint, hát na nem, majd fekete. No, kérem szépen. Egy Izrael közeli lobby csoport titkos tervet készített a Wikipédiába való beszivárgás céljával, hogy újraírják a palesztin történelmet, tényekként adjanak elő durva propagandát, és hogy átvegyék az irányítást a Wikipédia rendszere fölött. Az Electronic Intifada független online palesztin hírforrás látókörébe került egy sor e-mail, amelyet az Izrael közeli kamera, azaz a közel-keleti események pontos tudósításáért felelős bizottság küldött tagjainak és a csoportukhoz közeli személyeknek. Az e-mailek bizonyítják, hogy ez a csoport szervezi azt a folyamatot, amit az egyik aktivista csak úgy fogalmazott meg, háború a Wikipédia ellen. Az eddigiek során a kamera azzal vált hírhetté, hogy gyakorlatilag mindenkit megvádoltak, aki nem állt be a jobboldali Izrael barátok sorába. A csoport még a Haaretz című izraeli napilap szerkesztőit és riportereit is megvádolta azzal, hogy szélsőségesek és radikális Izrael ellenes tevékenységekben vesznek részt. Egy zegként ismert és az e-mailek alapján a kamera tagokkal egyhúron pendülő tapasztalt Wikipédia szerkesztő is ad ötleteket arra az önkénteseknek, hogyan átszázhatják céljaikat. Semmi esetre sem szabad, hogy kameratagnak látszatok a Wikipédián. Az egyik stratégia ennek elkerülésére, hogy rendszertelenül szerkesztetek cikkeket, barátokat szerezzetek ellenségek helyett, később szükségünk lesz rájuk. Ez inkább maraton, nem pedig sprint. Gilead Ini március 17-én írott üzenete részletes tanácsokat nyújt arra, hogyan vigyenek fel Izrael barát propagandát vagy véleményt tényként úgy, hogy ez ne ütközön a Wikipédia szigorú irányelveivel. Ez egy több oldalas hír egyébként a Semfon rádióról, és sokan érdekes, mert ugye ilyen folyamat Magyarországon is egyértelműen megfigyelhető, bár hát ugye kétséges, hogy szervezet formában-e, illetve mennyire tekinthető szervezetnek egyébként a mindenhol tapasztalható zsidó nyomulás. Főleg, hogy a Wikipédiának, a magyar Wikipédiának a szerkesztői igen nagy részben származásilag adottak. Nem az igen nagy részbenről van szó, hanem az a pofátlanja igen nagy részben. Ugye erőteljesen, és gond nélkül beírogatnak olyanokat, meg tesznek olyanokat, ami teljesen ellentétes a Wikipédia elveivel. Úgyhogy erről blogin tudna mesélni. Blogin tudna, csak nincs így, de már mesélt róla, tehát még egyszer elmondjuk, hogy a magyar Wikipédia semmiképpen nem tekinthető autentikus forrásnak, semmiben, ami történelemmel, kultúrával vagy hasonlóval összefügg. Mondjuk a szénatomoknak a szerkezetét nyugodtan meg lehet nézni, mert ezt a zsidók se alakítják át, feltéve, hogy nem hadszug leszi csillag, vagy ilyesmi. De egyébként semmi másban ne nagyon támaszkodjatok a magyar Wikipédiára, és hát ezek szerint az angollal is hamarosan gondok lesznek. Én nem vagyok biztos benne, hogy ilyen szénatomokat meg ilyeneket is lehetne megnézni bizakodva azon, mert a szovjeteknek volt ez a kis szokásuk, hogy mindent eltulajdonítottak, minden találmányt. Tehát Faternak például annak idején meg úgy tanították, hogy a transformátort azt dr. Mihail Bronch-Brujevics találta fel, és ő építette, és ő konstruálta először. Erről nekem eszembe jött gyerekkoromból egy könyv, bizonyos Boris Zubkov írta, talán sokan emlékeznek rá, korombeliek, Gépek és képek címmel. Egy nagyon aranyos kis képes könyvecske volt arról, hogy a gépeket meg a szerszámokat az ember hogy találta föl, hogyan fejlődött, stb. Csak ugye a 20. századhoz érkezve kicsit elborult a kedves szovjet szerző agya, mert azért mégis a bronzkorban nem mondott, hogy a tüzet is az oroszok, de hát Istenem, és voltak ilyen teljesen elbaszott idétlen rajzok, hogy volt egy ilyen repülőgép, képzeljétek el egy ilyen teljesen ilyen kocka formájú valami, a szárnyai azok ilyen szabályos négyszögletes ilyen vászon izé, van egy gőzgép a közepén, ami pöfög, mint a hülye, elején pörög egy légcsavar, egy ül benne egy tipikus ilyen szovjetski aviátor, csak alá van írva, hogy a világ első repülőgépe, nem tudom milyen orosz mérnök találmánya. És ugyanígy az első traktor is, hát a traktor azért angol szó, mert oroszok találták ki, ugye? Ezt így megmagyarázták, hogy ez így van. De végül is föl lehet velünk használni ezt a módszerüket, amit itt a hírbe írnak. Esetleg Robin kéne egy kis hátszélen megtámogatni a Wikipédiában. Nem biztos, hogy mennek Gabucsinót például már örök időkre kitiltották a Wikipédiáról, erről is beszéltük már, azóta sem engedték vissza. A magyarról. A magyarról, igen. Igen. Hát Istenem, mert hát nem volt eléggé szalonképes nekik. Várjál, a karót azt azért a ruszkik találták föl, nem? Az megint ilyen vicc, mert kapaszkodjunk. Igen, ezt még annak idején Hoffi mondta. A szibériai vécé, tudod. Ja, igen, igen. Ha valaki nem ismerni, mondd el, na, ma legyen egy jó viccet. Nem mondom, mert ez hofi viccel, nyugodjon. Viccet nem mondasz el? Balos? Jó, akkor házi feladat, kedves hallgatóink, milyen a szibériai vécé? Minket nem érdekel, ne küldjétek el, de nézzetek utána. Ez a kamerára visszatérve, ugye kamera, nem tudjuk, hogy minek a rövidítése, de valami cionista dolog lehet. Most ő nekik voltak ilyen dolgaik, hogy betámadták az izraeli közszolgálati, vagy hát ott ugye nemzetinek hívják, nemzeti rádiót. Azt mondja, hogy a Jeffrey Dworkin, a nemzeti rádió korábbi ombudsmanja gyakran kritizálta a kamerát. 2008. februárjában a Salon című online kiadványban megírta, hogy a kamera a nemzeti rádió elleni támadó kampányok során sok erősen zavart egyén felbújtója volt. Tehát magyarul ugye kritizálnak minket ezek a drága szép görbeorú emberek, hogy a mi Kossuth téri akármilyen embereink, akik egyébként tényleg sok injekciós volt közötte is van is, sőt különféle fórumokon elég sok hülyét lehet találni, de ezek náluk is megvannak, csak az a probléma, hogy nekik van egy világméretű lobby a hátuk mögött. Ennyi a különbség között. Nem kevés atom. Hát nem kevés atom? Zseton. Ha atom is van. Vannak ilyen apróságok. És hát ugye nálunk is... Az egy ilyen apróság. Megvannak ezek a kis emberkék, ugye, akik itt felszólítanak mindenkit a békére, meg a megértésre, meg a szeretetre, de ugyanakkor habzó szájjal követelik Irán leatomozását a Népszavába. És aztán, hogyha valaki megkérdezi tőle, hogy nyakurványadat ugatsz, oda megyünk motorral, akkor föl van háborodva, hogy jönnek a fasiszták. Erre csak egy könyvet tudok ajánlani, szerintem Tomkett te ismered. Totális háború 2006-ban, az a könyvnek a címe. Nem ismerem. Nagyon leegyszerűsítve, az arabok összetömülnek egy ligába, lerohanják Izraelt. Na most az, mivel már minden part szakad, fogják, mind szétatomoznak. Bárhol szerintem, hát már egy kicsit ritka, de rövni fogtok, pont az Alexandriába lehet beszerezni. És az az érdekes, hogy Izrael úgy, mint állam eltűnik, mert pont az USA fogja szétatomozni az egészet, hogy azért maradjon már ugye a közel-keletből is valami, mert például a könyvben, Bagdadot, minden nagyobb arab város lenyomnak. Úgyhogy ezt a könyvet ajánlom mindenkinek a figyelmébe, érdekes. Volt egy ilyen érdekes eset, most nem nagyon beszélt róla a cionista sajtó. Néhány hónappal ezelőtt Izrael valamit lebombázott Szíriában, erről ti hallottatok? Igen, egy ilyen sebészi pontoságú csapást mértek F-15-ösökkel, F-16-osokkal, hasonló volt, mint annak idején az oszirak erőműnek a lerombolása, csak ez ugye Szíriában történt. A lényeg annyi, hogy jött egy teherhajó, zászló nélkül, valamit kipakolt Szíriába. Külön erre építettek a szíriaiak valami kurva nagy megerősített raktárat. Aztán jöttek az izraeliek és lebontották. Na most a szíriaiak ezután a műholdképek tanúsága szerint nem nagyon igyekeztek kiszedni semmit a romok alól. Kérdés, mi volt ott? Nem tudjuk. Tehát erről a magyar sajtóban egyedül az Arancsas magazinban jelent meg egy cikk, egy katonai szaklap, és abban írták le, hogy hát szakmai szempontból, mert ugye szakmai szempontból tényleg le a kalappal, hogy ezt megcsinálták az izraeli pilóták, csak hát nem biztos, hogy ezt jól tették. Vagy a mi szempontunkból persze, vagy hát a fene tudja, hogy mi történt ott. Erről nem kell nekünk tudni. Szíria nem kommentálta. Ők annyit mondtak, hogy valami gabonatároló volt, hát ismerik az ilyen gabonatárolókat. Igen, 6 méter vastag forú betonszarkofágia. Vigyázni kell rá, igen. Vannak egyébként ilyen építmények Magyarországon, és nem tudom, tudtak-e róla. Így, például ilyen elhagyott szovjet repülőterekkel lehet ilyen óriási bunkereket találni, tehát nem ilyen, hogy beül a Szerjós egy géppuskával és várja az a fasisztákat, hanem tényleg ilyen baszott nagy atombiztos harcálláspont, van neki egy akkora kapuja, hogy így be lehet rajta tolni a MiG-21-es, és ilyen 3 méteres kapu 10 percig nyílik meg, csukódik, majd napig működtethető egyébként, csak kicsit szét van verve a vezérlő rendszere. Ezek megvannak. Kicsit jó, mint a kocsordi. Látni egy csomó ilyen betonszarkofágot, és igazából nem tudom, mire vélni őket, hogy mi meg hogyan, meg miért, senki nem tudja megmondani nekem. De ez nem azért van valószínűleg, mert biztos ilyen atombunker, hanem azért, mert mindenki buta is nem tudják, hogy mire szolgálnak az ilyen ipari létesítmények, mert ezek nagyon valószínű, hogy azok. Ha jól emlékszem egyébként, pont a Tongában volt ez a bunker, amit mondta, hogy valami magázó ember kevette meg. Megvett és elkezdte felújítani. Ha jól emlékszem, ez nagyon régen volt a Top Gun, nem akarok azon, hogy 8-10 éve. Hát Top Gun kb. 2000 óta nincs. Úgyhogy... Azért mondom, lényeg annyi, hogy elkezdte felújítani az is, és ha jól emlékszem, múzeumot akar belőle csinálni. Hát akkor ez valószínűleg nem jött össze, mert én nem tudok róla, hogy ilyen kezdeményezés futna. Hát nem egy bunkerről beszélünk, ezt azért ott. Hol van ez? Lehet. Hát több ilyen is van. Jó. Tehát Kisfulladszázon például van, Tökölön is, hát Tökölön szerintem már bebetonozták. Volt egy csomó, amit kiöntöttek betonnal. Most vasárnap megyek Tökölre, ott már semmi nincs. Ott már semmi nincs, de Budapest alatt még vannak nagyon szép alapok. Ahova te mész, ott semmi nincs. vagy nem marad. Viszont ha jól tudom, van egy ilyen a Tököl környékén pont egy ilyen elhagyott bázis, amit átalakítottak paintball pályának. Mondjuk ott komoly dolgok nincsenek. A repülőtér mellett van. Ott, igen. Sőt, ha jól tudom, ott van egy SCAD rakéta is kibelezve. Csak úgy díszletnek már nincsen? Nem volt. De valahol volt egy paintball pályán egy ilyen. Na mindegy, lényeg. Talán kényén, nem vagyok benne biztos. Mindegy, nincs. Elvitték, ellőtték, sajnáljuk. És közben a zsidók beszivárognak a Wikipédiára. Visszatérve erre az érdekességre, nem tudom, észrevettétek, hogy az utóbbi körülbelül egy évben egy iszonyatos zsidónyomulás kezdődött a magyar interneten. Mindenhova épülnek be. És ez nem egy ilyen paranoia, hanem tényleg bárhová nézel, ami eddig ilyen meg olyan közösség volt, oldal működik, ott megjelennek a zsidók, és elkezdik így híresztelni, például a Critical Mass egy remek példa, mondjuk ez nem egy online közösség, de ugye most közölte nemrég a judapest.org, hogy bizonyám a Critical Mass az a zsidókat illeti, írtam is erről egy kis szösszenetet, de a Wikipédia egy másik nagyon jó példa, az online hírlapok azok már réges-régen az övék, a blogok, rengeteg zsidó blog van. De blogoljanak, nem az a probléma, csak az összes zsidó blog arról szól, hogy mennyire utálom ezt a fasiszta országot, és sok fasiszta van, és ide, és rákeres ilyen bizonyos szavakra a Minerem, például a blogkeresőn, és kiderül, hogy rengeteg ilyen kis öntudatos, militáns, cionista kis tizenéves szar, ez mind ott veri a nyálát. Blog.hu, blogtér.hu, ez mind tele van ezekkel. Hát mi a fene van itt? Elég rájuk nézni például, akkor érsek Obádovics Nándor. Jó, nézd, dolog. Csak nézd meg az arcát, ez hihetetlen egyszerűen. Igen. Sőt, az jutott eszembe, hogy mi van akkor? Tehát itt írják, az itt milyen rossz itt nekik? Milyen rossz itt nekik? Miért maradnak itt? Zsidónak lenni. Miért jönnek? De ezek nem jöttek, ezek így születtek. Egy se Izraelből jött ide. Nem, ezek itt hirtelen kinyílt a csipájuk, és mondom, basszus, körülnézel fórumokon, körülnézel már blogokat, mondtam, de párhol körülnézel a neten, annyi zsidó van már, hogy hevzsegnek mindenhol. Múlt héten ültem a padon, itt a Gellért hegyen, és üldögélek szépen, békésen odajön egy külföldi turista, mondott valami aranyos poént, reagáltam rá, mosolyogtam mindenkit, ezt leülhet-e beszélgetni akar. Megkérdeztem, először van itt Magyarországon? Igen, először. És honnan jött? Hát Izraelből. Na, én így gyakorlóban, Humberben ott ülök. Bár én a Gyorsasi utcai börtönnek az udvarán találkoztam így egy külföldivel. Nagyon durva volt. Ő is izraeli volt. Irakból mentek a szülei Izraelbe, még annak idején, és így azt mondja, hogy ez a, nem is azt mondta, hogy holokauszt, hanem holikauszt. Tehát így mondta, hogy nem érdekli meg, hogy a zsidók mind egyformák. Mondom, hogy te is az vagy. Én nem. Hát a Szefán nem biztos. Az volt egyébként a levélre, amit küldtem neked Szabó Gyurkáról például. Uh-huh. Mégis élni ment ki. Körülbelül 2 évre rám visszajött, mert hogy ő az nem bírja, hogy évente 3 hónapra elviszik katonának. Ennyit egyébként arról, hogy én büszke utász voltam. Valamilyen szempontból... Arról a Szabó Györgyről beszélsz, aki következő adásunk vendége lesz, és aki szervezte a Hollán Ernő utcai 600-szárért. Hát igen, ez egy érdekes emberke. Egyébként érdekes vendég is lesz majd vele szembe leültetve, és azért elmondom nektek most, hogy a ezután következő adásunkat kifejezetten Izrael állam születésnapjára fogjuk elkészíteni megfelelő vendégekkel. Na, reklám vége. Pont ebben gondoljatok bele egyébként, hogy nem lehet, hogy azért vannak is, mert már a nagy részét megpróbált ki Izraelbe élni, és valami nem jött össze. Inkább ide visszajöttek a csitamot. Valószínűleg. Nem feltétlenül, hogy egyébként hogy nekik Izraelnek rohadt nagy problémája az, hogy egy alaptenger közepén van. Tehát nem minden oldalról arabok veszik körül, és nagyon nagy kisebbség. Tudod, mi az abszolút nagy problémája Izraelnek? Hogy ott nincs kéne élősködni. Ez a nagy probléma. Igen. Mert itt be lehet épülni, lehet mindenkire ráfogni a hibákat, ha valamit elcsesznek, akkor gólyok tehetnek róla, a gólyok üldöznek minket, úristen. Lásd például Sas József egy remek példa. De hát nem csak ez, hát ugye két ilyen zsidó réteg nyomul Magyarországon, az egyik ez a 50-es, 60-as generáció, akik még marxista, kommunista körökben növekedtek, és nagyon sok a kommunista közöttük. Illetve ezek a fiatal militáns zsidók, itt 15-től kb. 30 éves korig, akik ugye köröm szakadtuk, akik itt második Izraelt akarnak csinálni, és ezt az igazi izraeli életérzést akarják megvalósítani Magyarországon, ahol ez nem illik be. Nem újdonság, persze ez a 30-as években is volt, csak még Izrael nélkül. Bár viszont a multikultinak némi előnye is van ebben az esetben. Olvastam egyszer egy bő fél éve egy tanulmányt arról, hogy Izraelben most soha nem látott méreteket ölt a katonai szolgálat megtagadásnak a mértéke. A csodálod, most már vissza is lőnek. Igen, például. Én sem mennék oda, hogy belegondolok, Libanonban ugye úgy működött a Hezbollah, hogy elkezdtek lőni az izraeliek, és ők mondták, hogy ha nem hagyjátok abba, akkor azt a hajót kilőjük, ami úgy ott lövöldözött. Úgyhogy persze kilövöd. Fél óra múlva a hajó lángok között elsüllyedt, és mondták a Hezbollahék, hogy hát szóltunk, most akkor az a hajó jön. Az a hajó kurva gyorsan elpucolt onnan. És ez így működik. No, beszélgessünk magyarországi hírekről. A fiatalok ötöden veszélyeztetett a drogfogyasztást illetően egy felmérés szerint, amelyet az idén végeztek a Dél-Dunántúlon 14-16 évesek körében. A megelőzés hatékonyságának hiányosságaira is rámutató felmérés eredményét kedden ismertették Kaposvárat. Bár évi 800 millió forintot költenek el a drogprevencióra, mégsem elég hatékony az iskolai program. Van olyan iskola, ahol egyáltalán nincs jelen illegális drog, de olyan is, ahol a drogfogyasztási arány 70%. Mit jelent az, hogy a fiatalok ötöde, tehát az a termés, hogy veszélyeztetett a drogfogyasztást illetve? Én ezt egyébként átjavítanám, idéző lesz személyes tapasztalat által, inkább a 40% a reális. De mi az, hogy veszélyeztetett? Tehát a veszélyeztetett a drogfogyasztást illetve. Belekül a szájába a bélyeg, vagy mi? Mit van a szájában? Én inkább az alkalmi használatot mondom, mint 40%. Úgyhogy ez sajnos már ilyen nagy probléma. Lassan a sorbintás lesz, hogy ez még az életében nem, ez meg rendszeresen. Átmenet már nincs. Már. Igen, de ugyanígy nincs átmenet, ez a kurva régi kérdés, hogy a fű is drog, meg a heroin is drog. Ez ilyen egyszerű. Egyébként marha egyszerű lenne a megoldás, nem erre kell 800 milliókat költeni. Kérem szépen, egy darab kalasnyikov lőszer, állami beszerzési áron, kb. 300 forint, odaállítjuk kérem szépen a dillert a falhoz, ami megépült, mert 100 éve is nem kerül semmibe a fenntartása, egy darab kalasnyikovot 15 000 forintért gyárt le a fékgyár, boom, két szeme közé. És utána megmutatjuk, hogy na, így járt. És nincs gond. Esetleg, ha nagyon akarunk még egy kicsit ugye sarkítani a dolgon, adunk 500 forintot Józsinak, hogy reszelje meg egy kicsit a lövedék hegyét, és egy kis X-et bele. És akkor biztos látványos lesz, az RTL klubon be lehet mutatni, amennyiben nem mutatják be, oda is mehet egy lőszer a megfelelő helyekre. Úgy látszik, hogy te körülbelül a 10 éves inflációt is belekalkuláltad, mert most egy 43 mintájú lőszer bő 70 forint. Na tessék. De egyébként már az összes közbeszerzési árat számoltam. Az összes állami kalasnyikov lőszert már előtték a Teve utcára, tehát... Lehetséges. Hát lehet, hogy ott voltak a drogdílerek, várja. Van olyan iskola, ahol egyáltalán nincs jelen illegális drog. Legális drog van? De olyan a kávéautomatára. Rendszeresen beosztázva mentünk suliba, úgyhogy két-két közepedár, nem érdekes. Mit jelent az, hogy olyan iskola, ahol nincs jelen illegális drog, tehát ahol nem árulnak illegális. Nem, ahol legális, tehát a tanár beviszi és adja a gyereknek. Ott lefülnök jól a gyerekeimben, igaz? Az összes hiperaktív gyereket lefüvesztetik, és így megy. De ugyanaz, akkor sem tud órát tartani, akkor meg mindenki visít a röhög. Hát jó az órá, jó hangulat. Vannak ezek az új digitális táblák, benyom valami Winamp ilyen vizut, ráhalúzok a gyerekek. Óriási. Hát modern művészetek óra. Szóval visszatérve, van olyan iskola, ahol egyáltalán nincsen egy illegális drog. Az azt jelenti, hogy az összes többiben már van. De ez szenzáció. Mikor gyerek voltam, meglepődtek volna, hogyha valakinek találnak egy füves cigit. De igaz, ez rég volt, 80-as években. Akkor még azon is meglepődtek, hogy valaki a technohol szívja. Olyan volt, csak azt úgy rúgták valakból, hogy leesett a harmadik emeletről, aztán ment szépen a gyógyóba. És akkor azt úgy leírta a társadalom, hogy jó, az itt drogos, vége van, kész, szarjuk le. Kap valami szurit, talán ilyen 30 évet, reméljük, hogy nem, mert akkor sokba kerül, többieket megtanítjuk tovább. Egy fél perces kitérőt megengedtek, pont a tanárokra jutott eszembe, hogy hadnagy tanár úr, ugyebár akit megvert az a tetves, lütkös, szarházi, hadd nem mondjam tovább. Tehát csak az ártatlanság véleménye neked azért meg nem verte még. Emberszerű kérdődni. Igen. Hadnagy tanár úr engem tanított. A Tótfalusiban, nem tudom, hogy ismeritek az iskolát, ott van a pólusnál, Kavicsos köz, már arabok vannak ott egyébként, és kínaiak, csak hogy tudjátok. Hadnagy tanár úrról igazából annyit érdekes tudni, hogy emberileg nagyon, tanításilag közepes. Abból a szempontból közepes, hogy inkább ránkatta a dolgot. Órát azt nem nagyon szokott tartani. Lehet, hogy azóta megváltozott, mert ez bő 5 éve volt. Na most a cigányokat nem is kell órát tartani, mert ugye úgyse tanulnak. Nem is lehet. Csak azért mondom, hogy a hadnagy tanár úr erre abszolút nem szolgált rá. Hát nem hiszem egyébként, hogy egy tanár rászolgál erre egyébként, mert én láttam olyan tanárt, aki rászolgál. Van olyan, aki igen. De nem hiszem, hogy aki bevállal egy ilyet, hogy elmegy ezeket a kis tetveket tanítani, és egy ilyen áldozatot vállal, az ezt kell, hogy kapja. Tehát ez nem így működik. Meg ugye itt arról volt, hogy rossz jegyet nem merjen adni, ez a hadnagy András. ugye ezt követelte tőle a kis tetves. Egyébként a mai napig nem kaptam választ még a rendőrségtől a feljelentésem ügyében, bár kihallgattak, és érdekes módon nem a kis tetű az elsődleges vádlott, hanem az a Bea, akinek így beszólnak, így mondjuk Bea, vagy hogy Barbie, bocsánat, a Barbie nevezető, ez a, miért tudom én, valami cigány neve van neki, Kolompár Barbie, és társai ügyében hallgattak ki engem. Lényegében megkérdezték, hogy fönntartom-e azt, amit a feljelentésben írtam, és hogy mi ez a 300 ember, aki ezt aláírta, hát ezeket mind megbotránkoztatta. Ja, jut eszembe, garázdaság. Igen, ne úgy mosolyog, mert ő kapott egy papírt. Talán emlékeztek rá, hogy mi szirénáztunk egyet nemrég a Nyugatinál, és ugye ebben, hát először nem sikerült elmeszelni minket a gyülekezési joggal visszaélésért. Nem, az nem a sziréna, az egy 180 decibeles duda, azt majd ki fogom vinni. De akkor éppen egy légvédelmi sziréna volt nálunk, ugye először kitalálták a gyülekezési joggal visszaélés. Akkor mondtuk, hogy nem, mert az nem. És hát ez nem is állt meg, akkor gyorsan följelentettek engem garázdaságért. Első fokkal is messze, de a másodfokon majd nem fognak, mert elmagyaráztam, hogy hülyeség, amit döntöttek, mert ez egy politikai rendezvény volt. Na most úgy akarják megállítani a garázdaságot, most NEO-t jelentették föl nagyon gyorsan, itt is van a papír egyébként, majd beszkennelem a bombagyára. Következő áll benne, hogy a garázdaság azért áll meg, mert a rendőrök a helyszínen elkezdték végigkérdezgetni a jelenlevőket, és találtak három embert, aki név szerint azt mondta, hogy igen, ő megbotránkozott. Tehát a garázdaságot így nyomozzák ki újabban. De ez is most derült ki, miután engem, nekem már ugye lement az ügyem, és panaszt emeltem azért, hogy csak engem jelentettek föl. Hát akkor gyorsan őt is följelentették. Majd nézd meg a két papírt, a dátummal, tehát van egy február 19, meg egy április 12, tehát ugye a február 19-én a bíróság ezt visszadobta, és áprilisig tartott, amíg kitalálták valamit, hogy... Nekem valami április 7, vagy mikor volt a tárgyalásom? Tehát előtte volt, mint hogy neked így kitalálták ezt, hogy jó, akkor van, aki megbotránkozott. Ehhez képest egyébként mi, amikor 300-an írtuk alá, hogy ez a tanárverő cigány ez megbotránkoztatott minket, nem indult garázdaságért eljárás, a kis tetves ellen. No, csak hozzáteszem, hogy ennek az iskolának az igazgatónője, aki nekiállt kardoskodni, hogy fegyelmeket tartani, ez úr, ez tele hibány, az volt már minden sakasztott ember, nem? Volt már mindenféle tanár, még mindenféle alkalmazott, mindenféle iskolában, még mindenféle más helyen is, de valahogy valamiért mindenhonnan elkerült. Hát mindig fölfele bukott, ne? Csak hogy menjen, menjen. Igen. Tépezik a lépcső tetejére állítani bukás előtt. Igen. Amúgy egyébként a hírhez visszatérve, itt azt írja, hogy a felmérés szerint Kaposváron a drogfogyasztó fiatalok aránya megegyezik a régió más nagy városainak adataival. Ez szerint a középiskolásoknak 17%-a veszélyeztetett, míg az általános iskolásoknál az arány 10% alatti. Hát, hogyha 17% a középiskolásoknak a drogfogyasztó fiataloknál az aránya, akkor ez országos viszonylatban szerintem egy number van csökkenés mutat, mert nem. Budapesten, mondom, legalább 40%. Nem tudom, hogy ezt mire alapozzák, ezt a 17%. Veszélyeztetettnek gyakorlatilag mindenki veszélyeztetett, ha már az osztályban van egy olyan gyerek. De ez olyan, hogy úgy kezelik ezt a drogot, mint ez olyan lenne, mint a sugárzás, hogy így veszélyeztetett. De ez egy ugyanolyan baromság, ilyen saláta hányadék, mint az előző szlovákos fasság. Most csináltak egy ilyen felmérést, kiskence tudod, mi az a drog? Aha, jó. Akkor te veszélyeztetett. Mi az a drog? Nem. Nagyon jó, ő is veszélyeztetett, mert ő még drogozhat. A másik azért drogozhat, mert ő tudja, hogy mi az a drog. Kiském, te drogozol? Hát igen. Na, akkor meg tök mindig. Nem. Tehát az egyetlen, aki nem veszélyeztetett, az az, aki nyomja. Igen, akkor viszont 80% már dolgozom. Gyermetek be egy 7. kerületi Hernád utcai iskolát, aki a jártal az úgyis, hogy én melyik iskoláról beszélek. Ott se a morát... Hernád egyetem? Bólogat. Ott se órán, se anélkül nem lehet valamelyik vécébe úgy bemenni, hogy egyszerűen kinyit az ajtót, és minthogyha bevágtak volna 4-5 gránátot. De nem kézik, hanem harckocsiból, és az nem cigaretta. Például. Kiváló helyek vannak ebben. Milyen vidám iskoláink vannak. De nem. Nem, csak az a baj, hogy amikor oda jártam még a klauzálba, akkor kezdett durvulni ott is a cigány arány. Akkor még olyan, teszem azt 20-30%-ot, de már akkor elkezdték a pofájukat nyitogatni. Azóta, amióta elmentem, szerintem ez csak romlott. Egyébként erre lenne egy, mert az egyik a radikális megoldás, hogy a kalasnyikov. A másik meg az, hogy ja igen, és akkor senki nem fog dolgozni. Nem egy rossz ötlet. Nem egy rossz ötlet. Azt kell, vagy szerintem arra lehetne nagyobb hangsúlyt fektetni, hogy normális közösségeket építeni. Tehát ez a drog mindenféle... Már te is közösségeket akarsz építeni? Persze. De muszáj, de valami vallást kell alapítani, ne viccelj, valamiből élni kell. Az jó sok pénzbe lehet szedni belőle. Egyszerűen kitaláltam, hogy meg kéne csinálni a Szpi erőegyházát, és sok hülye ilyen buta nyugdíjas tudom így leszedni a pénzt, hogy figyelj, kapsz jóslatot, meg varázslatot, meg minden. A Szpi erő, és lenne egy ilyen logó, így kiraknánk, hogy ilyen hülye, ilyen mandalaszerűség, az a Szpi, azt kell imádni, egy ilyen molinóra fölfújjuk egyébként, így, ahogy éppen jön a festék, és hogy be lehet menni, kibérelünk valami termet, és ott lehet hajlongani, és akkor 5000 forint, és akkor elmondjuk a Szpi titkát. Lehet hajlani. De nem akarod elmondani a Szpi titkát? De nem mindet mondjuk el, nem szintek. Nem szintek. De szigorúan kellene szintek is, de az a lényeg, hogy legalább 3 évig kell hajlongani ahhoz, hogy megcsúszhassak a megfájtson a derek százaléket a titkának. De nem, a hajlongásból nem lesz pénz. Nem kell 3 évig hajlongani, alapból addig kéne, de hogyha fizet, akkor előbb elmondjuk. Akkor lehet bérhajlongót bérelni, hát amelyiket egy robot. Igen, attól függ, hogy mennyit hajlong. Igen. Warhammer univerzumot közölte, ki ismeri. Javaslom azt a vallást bevezetni. Igen, ott az a lényeg, hogy ha... Van egy gyakorlatilag egy félisten szerű uralkodó, igen, császár, aki egyszer él és nem. Na most egy ilyen nagyon multitaskingos ember képzelj el, körülbelül 4-5000 dolgon foglalkozik egyszerre. A lényeg annyi, hogy mindent az emberekért. De ez olyan szinten, igen, de olyan szinten, hogy ha valami nem tetszik, akár leghaványabb gondolatok fölmerül az emberbe annak, hogy nem, itt nem akkor az ember. Akkor te oda inkvizitor vagy. És vannak az úgynevezett könyvtárosok, akik tudják, hogy te gonosz rohadt eretnek geci vagy. És ez teljesen és jó. És ez mit, hogy lehetne ezt a gyakorlatban hasznosítani a drog ellen? Tehát kell egy ilyen Ferenc. Először behalúznak ezek a papok, akkor rájönnek, hogy ki az, és akkor ráküldik a rendőrkutyákat, akik meg elszívják a maradék cigit. És aztán a rendőrkutyákat kivel viteted el? A rendőrökkel. A rebasszok. Ez már csodálatosan, gyönyörűen szép, tavaly volt ez a Kender magvas okossága a Margit szigeten. Nem akarok hazudni, de rengeteg rendőr volt kint, szerintem több száz is akár. Nem, ők nem voltak betépve. Jó. Viszont a bulikor, mi? Ugye ott voltak a droidok is, és kim voltak ezek a, hogy mondják szépen, a K9-es egységek. Ott nyűszítettek, bonyítottak a kutyák benne a ketrező. Egyszerűen nem tudták lenyugtatni őket, mert olyan átható fűszak volt. Bent mindenki tépett. Tehát volt benne mondjuk, mit tudom én, 400 ember. Mert kevesen voltak. Illetve hát ez is több, mint amennyi kéne, mindegy. De ahhoz képest, amikor a területet elkerítettek, elzavarták onnan a napozókat, a... Hogy hívják ezt a... Szerelmes pár. Többek között azokat is. Illetve csak azokat zavarták el, ahol egy fiú egymány volt, tehát ahol két fiú vagy két lány már nem. Úgy is tüntetni jött. Persze. Meg elzavarták a békésen herkázókat. Így most hűről van szó. Erről nekem eszembe jut. Ott téptek, bocsánat, csak ezt befejezném, tehát ott téptek benn, és biztos, hogy a megengedetnél több százszor több drog volt benn. Mégis bementünk páran jobbikosok, meg emberek. Hát ugye egy nap alatt még lehet nálad valami ilyesmi, nem? Nem tudom, mert én nem szoktam hordani, minden otthon van. Amennyi van, nem tudom, hogy nem mozgatod. Ilyen raplap. Ilyen magyar gárdás pecsét. A cserepeket is nehéz hordozni. Hát valamivel kell pénzt. Az a baj, ez komolyan veszi az NBA, akkor kijön. Láttam ilyet, várját. Nekiállt a rendőrség megsemmisíteni, egyszer volt egy nagy fogások, egy ilyen frankó jó 50 kiló marihuánát lefoglaltak, de olyan igazi jó kis mexikói. Hát ugye ezt hogy semmisítik meg, leöntik benzinnel, begyújtják. Nem, és ott áll a körülött. Várjál, ezt a frankó úgy csináltak, hogy egy kis stompedli benzint ráöntött az űrge, hogy úgy égjen, és hogy körbeálltak gyorsan, és az összes rendőr egy jó tüdőre, és vigyorogtak. Ez a 2006. október 22-ére ezt megcsinálták, másnap rányomták. De akkor röhögve ütöttek volna minket. Azért volt, hogy ne látszom, hogy röhögnek. Ja, jó. Milyen lett volna? Na mindegy, szóval a poén az, hogy csak minket vittek el onnan. Minket kikísértek a rendezvény helyszínéről, jobbikosokat, meg akkor a barátnőm is velem tartott, aki ugye azért nem volt ennyire radikális, és benne voltunk a tévében, hogy örült utána. de nagyon aranyos volt, bejöttek értek a kiborlók, és azokat az embereket, akiknél nem volt fű, azokat kivitték onnan. Ez nagyon durva. Figyelj, életemben először tüntetésen, én elég későn kezdtem, én igen, 2004-ben voltam az egyik ilyen tüntetésen, egyik oldalon se, csak kimentem, mint blogger, hogy na, ilyen még nem volt, ezt megnézem, lefotózom sok hülye droidot. És ott láttam először droid. Ezt a jelenséget, hát ugye én nem voltam túl nagy barátságban ezekkel a turbomagyarokkal, ahogy neveztem. Turbomagyarok vannak egyébként, csak egy kicsit keskenyebb a mezsgye, mint ahogy a média bemutatja. Tehát így kimentem, és azt láttam, hogy bent a kerítésen belül ilyen agybaszott hülyék ott vihognak, a kezükbe a füves cigivel, meg a soma ott szónokol, hogy milyen szép dolog a drog. Kint pedig teljesen kultúrát, jól öltözött emberkék ott állnak, és szeretnék kifejezni azt, hogy ők annyira nem szeretnék, hogy így drogozás legyen. És hát ott volt egy ilyen tábla valamelyiknél, amire az volt írva, hogy Maradona 43 éves, ő is a drog áldozata. És hát ez így teljesen rendben van. Először oda mentek hozzá a rendőrök, és közölték vele, hogy azonnal tegye le, mert az fegyver, mármint hogy a tábla rúdja. Most a tábla rúdja egy ilyen kb. Két ujjal eltörhető papírvékony kis lécecske volt, maga a tábla is egy kis kartonlap volt. Az űrge meg így visszakérdezett, hogy miért ez, mitől lenne fegyver. Na, abban a pillanatban ráugrott 15 rohamrendőr, össze-vissza csomagolták, verték, taposták minden, fejére térdeltek, ami tetszik. A következő pillanatban az Indexnek a riportere kapott egy tockos gumibottal, mert ha már ott van, ugye, ebből aztán később elég nagy botrány lett. Közben ezeknek szabadon füvesztek, és én akkor kezdtem el ezen gondolkozni, hogy itt valami nem stimmel a médiával. És ajánlom mindenkinek egyébként, hogy menjen ki egy ilyen eseményre, és nézze meg, mert lehet, hogy nem egy tomket lenne, hanem több. De most erről az egész drogos dolog. Jézus Mária, terroristák így szaporodnak. Nem kérjük most, én mesélek, és akkor nem kérjük te favicélit, közben ez rossz, mert megölünk téged. Fegyvernek minősül. Igen, a favic az igen, na szóval. Tom Favic. Nem. Auschwitz, na, gyerünk tovább. Szóval egy figura, volt egy figura, úgy hívták, hogy Jim Fix. Ő egy kocogó volt, és ő kocogott. És írt könyvet is a kocogásról. És most megigazítottam a mikrofonba. Megigazítottam, mert már rég nem hallani, hogy mit beszélsz. Kocogtasd meg egy kicsit. Szóval ő kocogott, és írt könyvet is a kocogásról. Nem is egyet, hanem kettőt. Ne baszogasd már a mikrofonom, az tökéletes. Most jó lesz? Mi most jó lesz? Azon röhögünk, tehát volt, hogy mit szerencsétlen. Most megpirántja meg. Picsába. Mekkora lenne ezt egyszer videóra is fölvenni, megnézzék, hogy hogy történnek a felvételek. Remélem, hogy volt már ilyen. Szóval, van ez a bizonyos Jim Fix, aki írt könyvet a kocogásról, nem is egyet, hanem 7 darabot. Nem menjünk bele abba, hogy milyen rák könyvet lehet írni a kocogásról, mert... Képzeld, ez megjelenik hangos könyv, egy kock. De tehát kb. Ilyen szintű lehet, bajobb, gyorsabban, kurvára unom, megyek haza zuhanyozni, tévét nézni, nem tudom, hogy mit, írt róla 7 darab könyvet, hogy egészséges, megjavult tőle az élete, ennyi ideig fog élni, ilyen jól egészséges, és soha nincs semmi baja, akárhány lépcsőt meg tud mászni, 80 órán keresztül tud baszni, folyamatosan, orgazmus nélkül, és így meg úgy, hogy amúgy. Akkor miért? Nem olvastam el, olvastam róla. Várjál, most a pacák, az keverte valószínűleg az orgazmus, az ejakulációval mindegy. Tehát ez őnek így jó volt, ő ezt így tudta, mit tudom, nem 80 óra valamennyi. Na most az érdekes, hogy ez az ember futott, kocogott, bajobb, gyorsabban, mindegy, és 32 éves korában meghalt. 31, nem tudom, 31 vagy 32 meghalt, szívrohamban, kocogás közben. De igen, és erről az jut eszembe, hogy van egy figura, akit úgy hívnak, hogy Keith Richards, és ő most, mit tudom én, 50-valahány éves, és ő nem kocogott, se bajobb, se semmi, se gyorsabban, se lassabban, viszont ő csinált ilyet, hogy heroin nyomott a heréje alatti vénába. És így, hát ezt nem egyszer, meg nem kétszer, és ő így ezt a pacákot gond nélkül túlélte. Tehát most ezek után van igazság? Inkább zenéljünk, jó? ti megnézhetnénk. A rossz ruhát meg nem ennék, szót politikus zombi elmék, de az ő nevű tiszta termék. Röhögéssel kezdjük adásunk folytatását. Zsidózás volt az öneszményedben, de most nem mondom el. Most Ghost Fisting a fejére tette a díszpárnát, így elöltözött. Úgy eszünk, hogy smör. Képzeljétek egy ilyen hurka formájú összetipzározott díszpárnát, ami kb. Ilyen alkarnyi hosszú és egy ilyen comb vastagságú. Ezt ő beépítette a fejébe, amúgy is egy hülye haja van, de most kétfejér szűkos díszpárna van a fején. És nem látszik tőle haja. Csináljuk róla a képet. Ez az alkarnyi hosszú, ez de, szépen fényképet van róla velé. Nem tudom, egyébként észrevettétek-e, ez pont amit mondtál Tomként, ahhoz kapcsolódik valamilyen szinten, hogy egyre több tüntetésen, de most egyszerűen akármint a Zsindexet, a ZVG munkatársakat mind elkezdik verni és csomagolni. De most az utóbbi időben egyre jobban. De és meg vagyunk lepődve? Nem, ezt kezd tetszeni. Tudod mi a baj? Az, hogy annyian ismernek, hogy én nem moshatok be nekik egyet. Pedig úgy van egy pár gaz ember között, tehát oda mennék és én orrnyeregtörés, azzal indítanék. Fotózd be. Szerintem ez itt egy párnával itt el van és vörös a feje. Igen, mert szorít a párna. Na, most a Gold Warrior lefényképezi Ghost Fistinget, közben én mesélek nektek a zsidókról. Szokásos kedvenc mesekönyvünk, amiben természetesen gyűlöletkeltő hazugságok vannak, de azért felolvasom. Most éppen a KGB-nél nyitottam ki, ugye ők a szovjet állambiztonság. Vasilij Mitrohin, egykori KGB levéltáros nemrég megjelent dokumentum kötete szerint a szovjet hírszerzés nem bízott a Kádár rendszerben. Idézet. A KGB fő gondja Magyarországon a párton és az állambiztonsági szerveken belül általa tapasztalt zsidó befolyás volt. A KGB-t nyugtalanította, hogy 1969-ben a magyarok nem voltak hajlandók hozzájárulni, hogy Budapesten anticionista Budapesten anticionista tanácskozást tartsanak az Izrael ellenes haladó zsidók. A magyarok ahhoz sem járultak hozzá, hogy a KGB segédletével film készüljön Hitler és a magyar cionisták együttműködéséről. A központ szerint a magyar állambiztonsági szerveket arra kényszerítik, hogy elnézően dolgozzanak a cionista vonalon, tekintettel a legfelsőbb pártvezetésben ülő zsidó nacionalistákra. A KGB különös népszámlálást végzett a magyar belügyi szervekben. A jelentések szerint zsidó volt a belügyminisztériumban két miniszterhelyettes, az állambiztonsági főcsoportfőnökségen két csoportfőnök, az országos rendőrkapitány és a katonai elhárítás főnöke. A KGB felmérése szerint a legrosszabb a helyzet a külföldi hírszerzésben volt, ahol 17 osztályvezetőből 13-an voltak zsidók. Az 1971-ben Magyarországra küldött nyugati látogatónak álcázott titkos KGB ügynökök is azt kapták feladatul, mérjék fel a cionista befolyást. Nyomozzák ki az Izraellel kapcsolatos hangulatokat, a gazdasági kereskedelmi kapcsolatokat, meg kellett tudniuk, hogy a magyar szervezetek és egyének milyen kapcsolatokat tartanak a cionista körökkel. Fel kellett tárniuk az állapotokat az Írószövetségben és más alkotói szervezetekben, ahol a zsidó befolyást Moszkvában erősnek vélték. A titkos ügynököket azzal is megbízták, hogy a magyar társadalomban azonosítsanak antiszemita magatartásokat. A könyv szerzői úgy vélekednek, hogy a KGB tömegtámogatást akar szervezni a magas pozícióba jutott magyar zsidók elleni fellépéshez. A központ kétségbeesett összegzése szerint a cionista barát dominancia beásta magát a pártba, az állami és társadalmi szervezetekbe. Forrás: KGB zarándokok Magyarországon, Népszabadság, 1999. október 29. No, hát ez nem tudok mit hozzáfűzni, ha Népszabadságban jelent meg, akkor biztosan igaz. El vagy a párnával? Most a kezét építi bele éppen. Több képet nem csinálok. A drogos híre nagyon ráizgultál, és most szóval le kell vezetni. Ízek mozogsz? Beszélgethetünk a hírekről, vagy el vagy a párnával? Beszélgethetünk a hírekről. Úgy egy szerencsétlen ilyen háborús sérült, akinek egy ilyen kötözött csonka van a karja helyén. De nem, ez igazából egy pofán vágó. Ráadásul nézzem, milyen csíkozásról a dolog? Kék-fehér. De ez a párna hibája. Jó, hát a barátnőm zsidó, ő vette. Szóval... Olyan a feleséged? Ez, igen? A feleséged, nem? Igen, Csurka azt mondta, hogy a feleségem, de a Csurkát már megrúgdosom egyszer. Nem szabad. Nem szabad, azt hiszem, kiviszem a temetőbe és berúgom a sírjába, lőni nem kell. Hát nem, mert tartó rúgom. De előtte ásasd meg vele, azért valami élmény legyen. Nem hiszem, hogy megbírnák. Hát akkor meg magát. Akkor még mi berúgod bele? Rárúgod egy sírkőre? Valahol keresek, ahol éppen tüntetés vagy tüntetés, temetés van. A temetőbe, igen. Kérjetek fel! Bocsánat, agyamra ment mostanában a légkör. Szóval keresek egy temetést, oda megyek, egy arra, hogy kicsit a Béla bácsi tegyék már félre, na gyere Csurka, pik, na tehetik rá, gyorsan, gyorsan. Hány kiló volt a Béla bácsi, nagy fele mellett. És tetszik, hogy klaffi rádobják. Klaffi, tényleg, ez így mondom, hogy ember a szújtelet, hogy ott van Gizli. Hát nem ő mondta, hogy lesz, hogy a feltámadás. Fogva Béla bácsi, igen. Húzzák egy pizsamába, hogy a kurát. Ugye elképzel, hogy a bombagyár megkérdezett, a bombagyár első flashmobja a Kerepesi úti temetőben. Igen. És akkor mindenki hozzon egy koponyát. Tehát Tomcat berúgja a sírjában, mi meg utána berúgunk a sírján, nem? Na tessék. Na, tehát a Fideszről volt szó, most egy szőzt fújogat Gosznyi szint, te kurva jó az az adás. Megtolvasottál, látod? Nem most kell menni, mert most még nem most kell. A Fidesz tisztességtelennek, törvénytelennek és szakszerűtlennek tartja az önkormányzatokat nemzetbiztonsági felügyelet alá vonó kormány határozatot. Az intézkedésről a kormány tagjai sem tudtak, így egyre valószínűbb, hogy arról szűkebb körben Gyurcsány Ferenc és néhány bizalmasa döntött. Az ügyben már az állampolgári jogok országgyűlési biztosa is vizsgálódik. Aki nem fog semmit se találni. A fene tudja, hogy talál-e. Ez egy elég normális ember ez a Szabó Máté. Ugye ő volt az, aki a Clark Kádán téri tüntetésünk alkalmából is, hivatalból is azonnal vizsgálatot indított. Akkor tehát nem várta meg, amíg feljelentjük a rendőröket. Ezúton üdvözöljük őket, és a legkedvesebb jó kívánságunkat küldjük. Uh-huh. No, kérem szépen, a Fidesz tisztességtelennek, törvénytelennek és szakszerűtlennek tart. Ugye, aki nem érteni a hírt, ez arról szól, hogy Szilvási Petiék úgy gondolják, már nem a Jobbikos Szilvási, hanem a másik, a miniszterelvtárs. Hát miniszterelvtárs úgy gondolja, hogy olyan nemzetbiztonsági kockázatot rejtenek az önkormányzati képviselők, akinek mi tudjuk 70% a fideszes, hogy azokat le kell hallgatni különösebb értesítés nélkül. És ugye más módon is megfigyelik őket, mint kiderült. Hol volt? Nyírábrányba, vagy hol a fenébe? Igen, és ők költöttek azt mondja 100 milliót most arra, hogy így van zöpodjanak nélkül. Mi költöttek, az egy dolog. Hát inkább őket hallgassák le, mint minket. Az egy dolog, hogy költöttek, de kinek költöttek? Kivel figyeltetik meg őket? Nem MBH, meg NNI, meg ilyenek. Nem, magáncég. Aha, hello. Csak nem az Inkább Securici? Nagyon valószínű, hogy az. Arról nem szólt a fel. Mert csak nekik van lehallgató berendezésük. Nagyon valószínű, hogy ők azok, igen. Mi következik ebből? Macska zsidó. Szóval, lehallgatnak mindenkit. Találtak a horkolóinkkel most a szekrényben. Volt egy ilyen történet, hogy egy önkormányzati képviselő így fölhívta a rendőrséget, hogy te figyelj, több napja áll egy kocsi a házunk előtt, fényképezgetnek, meg így mószerolnak valamit, meg telefonálgatnak, és én két ilyen egybenyakú ül benne, hát én nem örülök nekik, nézzétek már meg. És azt a választ kapta a rendőrségtől, hogy hát ők a mi embereink, ők lehallgatnak, meg megfigyelnek téged, mert hogy a magyarok nyilai azt téged meg akarám ölni. Hát ezt nem egészen értette az ügyben, mert az egy totál jobbos fit, tehát a fideszesek között is egy eléggé kirívó a jobbos emberkéről van szó, aki ilyen tudószobrot avat, meg Vas Albert emlékeztet tart, tehát abszolút nem az, akit a magyarok nyilai betámadnak. És később azt mondta neki a rendőrség, hogy hát igazából ők csak gyanakodnak, mert hogy egy volt tanítványa, ugyanis egy középiskolai tanár ez az Ürge, egy volt tanítványa szélsőséges csoportokhoz csapódott. Kérdezte, hogy hívták ezt az Ürgét, mondtak neki egy olyan nevet, amit még életében nem hallott. Egy ilyen elég furcsa. Ez pontosan olyan, mint amikor egyszer kiszálltak valóban Alsó Filipósra a nemzetbiztonság emberei, mert hogy állítólag ott a helyi önkormányzatnál elloptak egy fűnyírót, és nagyon fontosnak tartották, hogy vizsgálódjanak. Érdekes módon pont akkor, amikor a magyar nemzet is odament szaglászni egy kicsit a Szilvásiak a legújabban épülő villája ügyében, amiről azóta se hallottunk. Furcsa dolgok ezek. Egyébként nem értem, hogy a Fidesz miért van meglepve. Most őszintén, eddig is lehallgatták, most maximum egy picit kiszivárgott, hogy lehallgatják. Az a furcsa a Fideszben, hogy még mindig hisznek abban, hogy itt jogállami eszközökkel bármit lehet tenni. Tehát ez a durva. Igazából szerintem ők pontosan tudják, hogy nem lehet. Pontosan tudják, hogy nem lehet, de nekik jó ez az állapot, mert a Gyurcsány szétbassza az országot, akkor olyan szinten ellehetetleníti a baloldalt, hogy egyszerűen nem lesz nekik ellenfelük, 30 évre bebetonozzák magukat. Nem biztos. Gondolj bele, hogyha egy ilyen szarhelyzetbe veszi át a Fidesz, mit tud csinálni? Mit tud csinálni velünk? Ez a nagy kérdés, mert ők azt figyelmen kívül hagyják, hogy nem ők az ellenzék kizárólag, nem egyre inkább erősödik az Árpád-sávos ellenzék, aminek jelenleg nincs neve és nincs vezére, ez csak időbe telik. Egyébként a probléma az pont ez. Van nem egy ismerősöm, aki az a tipikusan birka kő fizetes, és mondom neki, hogy gyereket, csinál ez valamit, érez valamit, ez a párt. Semmit. Nem tudják elfogadni, mert először rájuk kell szavazni, hogy addig se legyenek kommunisták, és akkor majd utána lehet szétaprózni a szavazatokat. De mondom nekik, gyerekek, hogyha ezeket megszavazzátok, akkor ugyanott vagyunk, csak más a szín. Még az se talán. És ezt nem direkt felfogni. És ebből körülbelül mennyi van ma az országban? 3 millió. Mondtam, hogy se csaptam egy számot. Tekintve, hogy a Fidesz már több mint kétharmados többséggel nyerne egy előre hozott választást, az országnak a szavazónak a többsége ilyen. Egyébként szerintem ennek az az oka, hogy nem az, hogy nem akarnak a Jobbikra szavazni, vagy ilyesmi, de nem ismerik a Jobbikot. Nem tudnak róla, hogy van ilyen párt. De amikor hallanak róla, a gonosz vasírták is már el. Vagy pedig keverik, azt hiszik, hogy ez is ilyen 64 vármegye szintű kis mozgalomka, ami így van, és olyan, mint a Kossuth tériek, vagy valami. Hát ezért nem szerepelnek ők a médiában. De hát ugye erről majd teszünk 2010-ig. Nem mintha a Jobbikos lennék. De hát ugye mondom, a vonáikat is lehallgatják, mert ugye engem is nagy erőkkel lehallgattak, mint terroristát. Nem is tudtam, hogy önkormányzat vagy. Te kormányzom magamat, ez a legnagyobb bajuk nekik, hogy én rizs. Mi bajod van? Rizs. Milyen rizs? Nem kell a rizs. Következő rizs. Hír. Te a következő hírt olvasod? Nem, olvastam a következő hírt. Végül is, ha mesternek szólítjuk. Polgármester, tudod? Ez végül is, igen, szó szerint. Kérem szépen Goszmiszin kiválságára a 8-as számú hírünk. Az egekbe szökött a rizs ára, a rizs, ami a rizs egyébként. Az egekbe szökött a rizs ára. A világbank attól tart, hogy az exportálók korlátozásokat vezetnek be, amelyekkel tovább súlyosbíthatják az ellátási gondokat. Az élelmiszerek drágulása a szegényebb országokban megmozdulásokat váltott ki. Az idén 68%-kal drágult a rizs, a kukorica és a szója szintén rekordokat döntött. Az alapanyagok 6 éve folyamatosan drágulnak, mert Kína, India és más gyorsan fejlődő országok hatalmas keresletet támasztanak mind az élelmiszerek, mind a fémek és az energiahordozók iránt. A rizs kínálatát a kedvezőtlen időjárás is befolyásolta néhány termesztő országban. Ez van akkor, hogyha kínaiak nem rizs termesztenek, hanem elkezdenek. Úgy a szociál darwinizmus egyébként. Aki nem tudja megtermelni azt az ételt, amit saját maga elfogyaszt, az egyszerűen nincs jó az élethez szerintem. Ezt kimondani csúnya dolog, de attól még így van. Igen. Egyébként ilyen hírek mellett Magyarországról meg olyan hírek jönnek, hogy építményadót vetnek ki a fóliasátrakra. Ez a legjobb. Nem lehet termeszteni, nem tudom, hogy ezt hallottad-e. Miben? Fóliasátrakban. Most valami ilyesmit akarnak kihozni, hogy nem lehet a fóliasátrakban termeszteni, mert hogy azt nem. Mert az EU mi? Nem tudom. Biztos arra fogják mondani. Ha jól emlékszem, ez EU-hoz nincsen köze, ez csak sima kibaszás alapon kitalálták a dolgot. És akkor mi lesz az egyszerű Jóska Pista bácsival és Marika nénivel, aki esetleg a fóliasátrakban csinált a paprikáját és a paradicsomját, kivitte mondjuk becsésre a vására minden hétvégén. Pusztuljanak ilyen. Ennyi. Gólyok. Ennyi. Azt nem tudom, mit akarnak tenni a mezőgazdasági terület helyére. Hát ide jönnek az izraeli faszok. Hát bazán most a zsidó fog beállni az eke mögé. Hát gondolkodjanak már, hát hogy kell nekik ez az ország, akkor itt valamiből élniük kell. Hát Izraelből nem fognak tudni paprikát meg paradicsomot importálni, mert ott nem lesz. Ott egy kibaszott nagy sivatag lesz. Kiléből van. Ott van, de... Plusz és társai. Igen, de ez nem olyan jó, mint ez. És sokkal olcsóbb helyben megtermelni. Tehát én nem értem a logikáját ennek az egésznek. Tehát egy kipusztult vidéket akarnak, egy cigány tömeget? Most őszintén, bennük miért keres a logikát? Nekik megvan a pénzük, ha... De várjál, a zsidó nem hülye, tehát ezt nem értem, hol a logika. A zsidó nem hülye, a zsidó azt tudja, hogy neki enni kell. Annyira nem hülye, mint gondoljuk. Tehát oké, hogy neki csak a pénz az érdeke, de ő is pontosan tudja, hiszen ő csinálta, hogy a pénz az nem más, mint egy papírdarab, amire ráírtak egy számot. Azt nem lehet megenni. És az alap addig van értéke, amíg a gólyok valamit csinálnak mögötte. De a gólyoknak szétbasszák a társadalmat, akkor nem tudnak mit csinálni. És ha mondjuk ezzel akarnak tovább menni, hogy teszem azt, külföldre behozatják a kaját, és ott ugyanúgy így elkezdik a pénzzel a manipulációt, De honnan hozzák be? Brazília nem fog annyi élelmet termelni, hogy Európát ellátsa. Hogy? Timbuktuban, csak mondtam egy példát. De ez nem megy örökké. Tehát gondolj, de olyan globális változások vannak, mindenhol elsivatagosodnak a termőterületek. Ezt pontosan tudják. Pontosan tudják azt, hogyha beindul az, hogy élelmiszerhiány van, akkor Brazíliának nem az lesz a legfőbb gondja, hogy hogyan etesse meg a zsidókat Budapesten. Dögöljenek éhen. Hát nem. És itt van ez a gyönyörű termővidék, Magyarország, meg Ukrajna, ugye, mit csinálnak vele? Tönkreteszik. Erről jutott eszembe, hogy pont egy ilyen mellékhír, hogy volt egy tudományos konferencia, szerintem hallottatok róla, kimutatták, hogyha ilyen ütemben melegszik fel a Föld, akkor előbb-utóbb a kumulonimbus nem fog teremni. Na most, ha eddig nem volt semmilyen ellenlépés a globális felmelegedés miatt, akkor a sörtermelők azok most nagyon közbe fognak lépni, mert a sör az kell. Erről nem tudom. Még a sörfogyasztók is az a borzasztó. Az meg a más. Amúgy. Azt képzeld, egész Németország vagyok majd zászlót lengetni. De azok se fognak kiszállni a Merciből, amíg van még sörük. Ja, hogy te integettél, bocsi. Nem integettem, de mindegy, ez érdekes így erről a borzasztó jó termőföldről, hogy ez nem borzasztó jó, hanem a legjobb. Hát igen, tehát, a híres Csernozium például. A mindenféle gyümölcs, zöldség, bármi, ami Magyarországon termesztve van, az a legjobb a világon. Uh-huh. Tehát és a legjobb. Szét. Szerint. Na most ez nem most van szétbaszva, ez már régen volt szétbaszva a TSZ-ek által, amikor a hollandusok kitalálták, hogy ennek így kell lenni, meg úgy, meg amúgy, és akkor szépen a szovjetek meg vindikálták, hogy igen, ez jó lesz, TSZ minden. Most azt sem lett volna magában rossz, csak aztán, amikor meg kiadták a földeket. Hogy jó van, akkor most lett értegye, hanem mindenkinek szépen szépen mindenkinek magának, aztán legyen mégiscsak TSZ, na most akkor lett az egész szétbaszva, ez már javíthatatlan gyakorlatilag, tehát ez... TSZ-ekről annyit, hogy amikor módszerváltás volt, ugye elfelosztották a földeket. Anyai nagyapám Zalában élt, szerencsétlen már meghalt, nyugodjon békében. Nem tudom, hogy milyen isteni sugallat, vagy milyen parancs alapján, de olyan kibaszás szinten osztották fel a földeket, teszem azt, kapott két holdat itt, fél holdat ott, és műveld meg, ha akarod, dögölj meg bele. Hát akkor volt ez a karikatúra, amikor a Dörferi áll a parasztház előtt, az öreg néni így nézi csodálkozva, és így a Józsi mondja neki, hogy Marja néni visszakapta a földjét, hova öntsem? Körülbelül ilyen szintű volt ez, igen. Igen, az az érdekes amúgy, hogy ez még sokkal régebben kezdődött, amikor az uradalmakat, amik teljesen fel voltak fegyverkezve, mindenféle dömper, meg kiskasza, meg kiskapu, meg párhuzamos vetélő, meg minden ilyen baromság, fogták, és először szétdarabolták, aztán meg lett belőle térc, aztán az megint szét lett darabolva, megint ki lett osztva, hogy a paraszt az művelje magának, és akkor majd bedolgozás, meg egyfejre jutó, munkaegység, meg mit tudom én, és aztán megint, hát ez így nem jó, aztán megint legyen térc. Aztán pedig kiosztották, és akkor viszont úgy osztották ki ezeket a dolgokat módszerváltás után, hogy a kádereknek jobb jusson, és több. És az volt az elsődleges szempont. Most az, hogy neked van egy telked, ami ugye megvan két volt, de úgy, hogy 30 méter széles, aztán attól 3 kilométerre van egy másik telek, ami viszont erre kb. Merőleges, így 45 fokban mutat, viszont az meg kör alakú, és a közepén nem a tiéd. És akkor most erre menjél be a traktoroddal, tegyél rajta kört a traktorodon, mert próbáld meg vetni, próbálj rajta bármit termeszteni, ez részletkérdés. És ez tudatosan lett szétkúrva az egész. Tehát ez nem elsősorban volt az a szempont, hogy azért, hogy a kádernek jobb jusson. Az is egy nagyon fontos dolog volt, de az csak másodrangú, az elsődleges szempont az volt, hogy ne lehessen termeszteni semmilyen dolgot nagy üzemben Magyarországon, hogy képtelenség lehessen. Tehát egyszerűen az, hogy ellehetetlenítsék a parasztot. Most nem lehet termeszteni semmi gyakorlatilag. De nincs benne logika. Mert hogyha ide jönne közben egy nagy vállalat, és mintha minden szétbasztak, azt mondja, hogy jó, akkor megveszem bagóért, és elkezdem nagy üzembe termeszteni. Ugye Amerikában elég jó szétbaszt a mezőgazdaságot ez a nagy üzemi termelés, nem beszélve a környezeti károkról, mert teszem hozzá, a világ összes atomerőműve, meg az olajipar, meg minden nem szennyez annyit, mint az amerikai mezőgazdaság. Csak hogyha a nagy üzemi állattartásnak ugye a termékeire gondolunk, mint például trágya, ami megy bele a folyókba. Vagy a metán. Ammóniák, vagy a metán például így van, globális felmelegedés egyik fő faktora. Tehát nem jött ide egy óriási nagy multi, és azt mondja, hogy jó, akkor fölvásárolok mindent, meg megveszem szaré húgyére a Mali néni földjét. Nem, az ott van parlagon. Nem vette meg senki. Mit akarnak ezzel? Hova vezet ez? Oda, hogy el fognak értéktelenedni a földek, megveszi, veszik, és majd ők beindítják. De már elég. Mondok, hogy nem beindítani egyszer, nem az a lényeg, de szerintem nagyon valószínű, hogy iparvidék az, ami poén, az lesz a EU-nak az a kis iparvidéke. A másik érdekes viszont, amikor az volt, hogy bombázsit szétít a mezőgazdaságot, akkor az azért volt, hogy meg kelljen venni. De várj, az ipart is szétverik. Mondok erre. Mondják le a gyárcsarnokokat. Amik jó. Mondok egy példát, most például a pestvidéki gépgyárat, ami a Dunai repülőgépgyár volt, szétbaszták, lakópark épül a helyre. De bazd meg, az egy jó... Már szétbaszták, igen, most már nincs már, meg, már a fala se, de az egy működő, több száz éve bejáratott gyárcsarnok. Ha valaki ipart akar telepíteni, akkor nem azzal kezdik, hogy legyakjuk, ami van, és építünk egy újat, mert ipari kultúrát nem lehet fölépíteni a semmiben. Az ipari kultúra a 19. századtól fejlődött. Ez a 200 éve felépített és jó működő gyár, ez azért változott, ez volt egy kommunizmus is, ami nagyon-nagyon-nagyon nem gyengén végigsöpött ezeken a mindenféle gyáregységeken. De a gyártelep az működik, tehát ott van, meg van építve, át kell építeni. Föl kell újra, olcsó, mint egy tök újra felhúzni máshol. Nem. Az lehet, hogy az meg volt meg a kommunizmus előtt is, és akkor is gyár volt, meg volt közben is, akkor is gyár volt, de az volt a poén, hogy előtte is egy teljesen másfajta dolgot kellett kiszolgálnia, közben is, és utána is. És amit közben kellett kiszolgálnia, az olyan szinten alakított át az egészet, össze-vissza fordozgatták, nem lett felújítva. Ilyen, hogy az izé, például textil, a Goldberger gyár, az lett egy ilyen semmi bejárhatatlan, logisztikailag használhatatlan, tehát tényleg gyakorlatilag használhatatlan labirintus. Össze-vissza toldozgattak hozzá, össze-vissza vannak az emeletek, a gyáron belül nem lehet semmit sem normális azt szállítani nagyobb mennyiségben, mert nincsen rá lehetőség, nincsenek meg a liftek, nincsenek meg az alagutak, nincsen olyan, hogy ezt meg azt ide meg oda vinni, és ezek tulajdonképpen leamortizálták az egészet. A másik pedig az, ha megnézed az ilyen gyártelepeket, akkor ezek maguktól pusztultak el, nem pedig azért, mert lebontották őket. Ott van a Kistex, például Kispesten a textilművek. Az is fogta magát, és egyszer csak elkezdett szétrohadni, mert nem használták ennyi. Az nem azért, mert lakóparkot építettek a helyére, nem semmi. Havának van ott próbaterve, nagyon szép, meg faszabb próbateremnek, igen, de az egész kégli, szép van pusztulva. Na, de ilyen is van valóban, hát azért persze az szocialista nagyipar az mesterségesen volt fölhívva. Igen, akkor de a Dunai repülőgépgyár az tipikusan az a példa, amikor egy kurva jól működő gyárat szétcsesznek. Igen. Mezőgazdaságra visszatérve feltettétek a kérdést, hogy ez miért jó ezt, hogy ellapózzák a telepeket, földeket. Gondolom észrevettétek, hogy állambácsi most feltétlenül sokat és nagyon szeret büntetgetni. Ismerős példájából tudom, hogy van 2,5-3 volt földje, de tényleg semmire szétaprózva, és nem veti be, mert nincs értelme. Ugye van a szermőterületként van nyilvántartva, és élete jön a bünti, hogy öcsém, nem termel semmit, akkor bünti van. Ez éves szinten legalább ilyen 2-300 ezer volt, és nem tud mit tenni, be kell fizetnie. Mert egyszerűen azt nem lehet azt a termőföldet felhasznosítani. Olyan elbaszottul van, ahogy megcsinálva. Ez így működik, de Magyarországon mennyi minden működik így, hogy olyan helyzetet teremtenek, amiből egyszerűen nem tudsz kimászni, és akkor röhögve rakják rá a büntetéseket. Mert ez egy ilyen Fidesz óra, tehát aki volt vállalkozó, azt tudja, hogy például a LAPEC-nek vannak ilyen bepróbálkozásai, hogy kinézik a számítógépből, hogy ki ez, aki kezdő vállalkozó, kinézik, hogy mit tudom én, 25 év alatti első vállalkozó, tehát több tapasztalatlan, se tudja, hogy merre van jobbra, és akkor kiküldnek egy papírt, hogy te öcsém 100 000 forint bírság, mert ilyen meg ilyen nem tudom, minek nem feleltél meg. A szerencsétlen rohan a postára, mert össze-vissza szarja magát, mert lehet, hogy egy családi vállalkozás, és itt öreg nagyapjával csinálja együtt, aki meg szintén nem ért semmit, és fizeti be a bírságot, és csak utána megy a könyvelőhöz, hogy légy könyveld le, hogy ennyit bírságoltak, és ő magyarázza el neki, hogy bazd meg, ezt nem kellett volna befizetni, mert ilyen jogszabály nincs is, vagy mit tudom én, arra vonatkozik, hogy bicikli pumpa elszámolásnak a szabálytalanságai, és nem tudnak vele mit csinálni. És ez megy. Vagy ugye az élelmiszeriparban, meg a vendéglátóiparban szintén vannak ilyen szíreszóra, ilyen lényegében ilyen sápszedések, ilyen védelmi pénzszedések. Most ehhez még hozzátartozik az is, hogy az APEC, az most kitalálta azt is, hogy ha ők azt mondják, hogy te valamit rosszul csináltál, és te hibás vagy, és te bűnös vagy, bármilyen adóügyi dologban, akkor te az vagy, és neked kell bizonyítani azt, hogy nem. Hát ilyen az egyenlő bánásmódhatóság is. Igen, de az van, hogy amíg te nem bizonyítod, addig nem nekik kell bizonyítani, hogy igen, te ezt vagy, azt rosszul csináltad, elbasztad, ennyi. Nem kell az, hogy ez basztad el, az basztad el, valamit elbasztál, én bűnös vagy, és azt mondják, hogy mit tenni fizesi 30 milliárdot, akkor neked ki kell fizetni, addig, amíg valahogy be nem tudod bizonyítani, hogy azt neked nem kell. Hát az ilyenek miatt megyek én a Roland után Kanadába. Ugye toll elrepül, vagy? Hát nem, nem, ez egy toll, amit itt fújkálok éppen. Előbb még te fújkáltad, de ilyen vicces nem, lesz fújkálni róla. Szösz volt. Erről egy bizonyos amerikai szenátor jut az eszembe, remélem, hogy jó nevet mondok, McCarthy. Amikor kitalálta ezt a kommunista üldözős baromság, hát nem baromság, elnézést, nem baromság volt, ahol felbefogottnak kellett bizonyítani, hogy ő nem kommunista. Uh-huh. Erről valahogy az jut az eszembe, bár ott értelemmel csinálták. Hát azért nem mondanám, mert olyan jól csinálták, hogy kibasztottak a munkáiból ilyen automosó segédmunkásokat, az egy kommunista. És ugyanúgy egyébként, mint nálunk a Rákosi korszakban az osztályidegent, ugyanúgy üldözték a kommunistákat, csak hát ugye nálunk az osztályidegent azért valahogy még azért rá lehetett sütni, hogy mit tudom én, a nagyapja csendőr volt, vagy ilyesmi. Addig ott a kommunista az ilyen pofára ment. És közben pedig Eisenhower elnöknek a hat legszorosabb tanácsadói közül 4 KGB ügynök volt. És ez ma már bizonyított. És őket nem kapták el. Vicces dolgok ezek. Hát, hogy az oroszoknál a maszkirovka az egy nagyon jól működő üzletág. Még mindig, még mai napig is. Hát el tudjuk képzelni, ugye, hogy hány alvó orosz ügynök van például Magyarországon. Még például belegondolok a Spetsznáznak a módszerei, ugye a lényegében a zöld sapkásoknak az orosz megfelelője, de nem ez a, hát az amerikaiakat se kell félteni, azok is elég nagy zsíványok, de az oroszok azok úgy működnek, hogy ledobnak valahol egy ilyen különleges kommandót, mindig a közelben van valahol egy segítőjük, aki ilyen önként vállalta, hogy a nagy Oroszországnak valami kis havi juttatást kap mindig, mit 20 évig kapja az jó ingyen pénzt, de lehet, hogy egyszerűen egy Spetsznáz kommandó, és akkor majd kell nekik adni valamit, mert mit tudom én, neked van egy motorod, és azt kell majd kölcsön adnod. Kimenek a Spetsznázosok, jó agyon lövik a faszit, mert mégsem mondja el, hogy mi van, elviszik a motort. Ugye kijön a rendőrség, megnézi, mi a fasz, ellopták a motorját, megfojtották, a biztos a cigányok. Persze, az közben egy Spetsznáz kommandó valahol működik, és 2 hét múlva fölrobban a tiszai erőmű. Nem éne. Hát azt meg nem értjük, hogy történhetett. Tehát így működnek, és gondoljunk, hogy egy csomó ilyen alvóügynök van, biztos, hogy van Magyarországon, mert minden NATO országban vannak ilyenek. Nem lennék meglepődve, hogyha komplet alakulat lenne itt, nem csak ügynökök, hanem valahol eldugva teszem azt, ki a tanyavilágban, vagy nem is kell mondjuk a tanyavilág. Nem kell tanyavilág. Itt Budapesten is, valahol be vannak jelentkezve. Nem, figyelj, stratégiai üzletág a környékünkbe keresni, biztos, hogy az MDH ezzel nem foglalkozik, mint például, mit tudom én, almás hűzítői olajfinomító. Biztos, hogy van ott néhány megrögzött kommunista, aki várja, hogy az oroszok visszajöjjenek, és akkor megkeresték őt tényleg ilyen vörös kommunista faszok, hogy figyelj, kapsz, mit tudom én, havonta $50, csak annyit kérünk neked, hogyha jönnek ilyen furcsa emberek, akkor majd adja nekik enni, meg aludni, és mondd el nekik, meg adjál térképet, meg mit tudom én, jó? Adja nekik aludni. És ez tök ízgi, hogy fú, benne vagyok megint egy ilyen titkos dologba, de meg lehet nézni ezeket a mindenféle ellenállók, antifasiszták, meg hasonló szövetségeket is. Biztos, hogy van közöttük ilyen. Hát aztán azt nem tudják, hogy ők majd jól lesznek lőve, ha jönnek ezek az emberek, de nem kár értük alapvetően. Erre nem gondol senki. És ezen kívül szerintem még van egy pár titkos szolgálat, ami használja a módszereket, mint például a Mossad, akik ugye bevallottan támaszkodnak minden országban az ott élő zsidó identitású emberekre, olyan szinten, hogy például a szabókat körbe tudják kérdezni, hogy figyeljetek, srácok, keresünk egy embert, aki a 38-as inget visel, ha valaki jön 38-as inget készítetni, és ilyen meg ilyen személyleg, és telefonáljatok és szóljatok. És egy csomószor van, hogy a Mossad így kap el embereket, hogy így találják meg, akik bujkálnak előlük. Na, elég messze jutottunk a rizstől minden esetre. Sokat rizsáztunk. A lényeg az, hogy éhen fogunk dögleni. Most zenéljünk, azt mondod? Még nem, még azért elmondom azt, hogy a Reuters tegnapi összesítése az ázsiai infláció megugrásáról jól jellemzi a helyzetet. Szingapúrban, Ausztráliában, Vietnámban és Indonéziában évtizedek óta nem látott iramra gyorsított fel a pénzromlás üteme, miközben az elemzők azt mondják, hogy az ilyen kínálati sokkok ellen a jegybankok valami keveset tehetnek, ha csak azt nem, hogy kamatemelésekkel is erősíteni igyekeznek a valutákat, hogy tompítsák a globális árhatást. Most tetszik figyelni, Szingapúr és Ausztrália rajta van a listán, tehát Szingapúr, mint a világ egyik leggazdagabb országa, kurva nagy szarba van, mert nincs kaja. De egyébként szerintem a vízből előbb lesz probléma, mint a kaja, amint az élelmiszer hiány. Alapvetően a vízből lesz a kaja. Ezért csak mondjuk mennyi vízből, tehát egy hamburger elkészítéséhez 4000 liter ivóvíz kell. Vagy például, hogyha kijöntesz egy liter étolajat, így mondjuk hát a WC-ből tudod, abban nem nagyon lesz baj, mert a csatorna rendszerekben a legfontosabb elem ugye az olajszűrő rendszer, FCM mesélhetne, de hát ugye nem mindenhol van FCM. Kijöntöd, mit tudom én így a földre, az olajat, azzal 1 millió liter ivóvizet teszel tönkre, mert annyit fog tönkre tenni. Azt mind meg kell szűrni. És vannak még ilyen vicces dolgok. Csak ugyebár a vízhiány az mesefő és vándorlás fog előintézni. Na már ügyeztek. Lásd Izrael-Palesztina, gondolom ott tudjátok, hogy egy átlagos izraelinak mennyi és egy átlagos palesztinak mennyi víz van kiutalva per nap. Nem tudom. Egy átlagos izraeli naponta 400 és 500 liter között kap fejadagot. Egy átlagos palesztin olyan 40 és 50 liter között kap. De már 400 literrel egy zsidó? Medencék, ellocsolja, fejen át, tök mindegy, de kap. Aha. És hát innen derül ki a dolog, ezt nem vallják be, de a holtengernek a vízszintje így. Mert ugye már a Jordán folyó, az már semmit nem víz be. Uh-huh. De hát előbb-utóbb a Balaton is így fog járni, bár az már egyszer kiszáradt ugye a középkorban. Érdekes dolgok ezek. No, kedves hallgatóink, ennyi jó hírre, muszáj zenélni valami szépet, mindjárt visszajövünk és zsidózunk tovább. Down. És ismét köszöntöm a Rádió B hallgatóit, vagy Rádió N egyesek szerint, most pedig híreket mondunk Lengyelországból. Április 24-én dönti el a Varsói Körzeti Bíróság, hogy befogadja-e Wojciech Jaruzelski 84 éves és társai ellen indított büntetőpert. Az eljárást a Nemzeti Emlékezet Intézetének katovicsei részlege indította, illetve annak ügyészei terjesztették be. A per tárgya az 1981. december 13-án bevezetett lengyelországi hadiállapot. Az IPN tézise szerint Jaruzelski tábornok társaival együtt fegyveres bűnszövetséget hozott létre további bűncselekmények végrehajtására, mint állampolgárok jogtalan internálása, elítélése, a Szolidaritás szakszervezet betiltása. A tábornok bűntársai szerint a szükségállapottal létrehozott Nemzeti Megmentés Katonai Tanácsának tagja. A tábornok bűntársai a szükségállapottal létrehozott Nemzeti Megmentés Katonai Tanácsának tagjai Stanislav Kanya, most 80 éves, aki 1981. novemberéig volt az állampárt vezetője, valamint az államtanács még élő tagjai. Ők hagyták jóvá a hadi állapotot. Roppant érdekesek ezek a lengyelek, ők ilyeneket meg mernek csinálni. Már csak az lenne a jó, hogyha úgy csinálnak a dolgokat, hogy az akkor érvényes törvények szerint ítélnék el. Simán kötelet kapnátok. Fegyveres bűnszövetséget hoztak létre, bűnszövetség. Volt egyébként nálunk is ilyen törvény, ugye több próbálkozás is volt a felelősségre vonásra, ami nem jött össze. Például nem tudom, tudjátok-e, hogy nem Antal Józsiék meg ezek erőltették először, de Antal Józsi pont nem erőltette a nemzeti, vagy a történelmi igazságtétel törvényt, hanem már meghozta a német Miklós féle kormány, ami ugye még igencsak kommunista kormány volt, hát ugye már egy szoftos reform szocialista, de mégiscsak egy vörös kommunista kormány volt. 1990. februárjában elfogadtak egy törvényt, ami lehetővé tette a legfőbb kommunista vezetők utolsó évtizedbeli vagyonosodásának vizsgálatát. És ugye ez még csak a vagyonosodás. És ebben a következő szerepet az első paragrafus szerint. Akik az 1980. június 8-ától számított két parlamenti ciklus idején magas állami, illetve pártisztséget töltöttek be, vagy töltenek be, így az elnöki tanács elnökei, titkárai és tagjai, a minisztertanács elnökei és tagjai, az államtitkárok, az országgyűlés elnökei és alelnökei, a fővárosi tanács és a megyei tanácsok elnökei, illetőleg az MSZNP volt elnöke, főtitkára, titkárai, politikai bizottsági tagjai, valamint fővárosi és megyei elsőtitkárai, továbbá a jelenleg működő pártok és társadalmi szervezetek országos vezetői, 1990. február 25-ig kötelesek vagyonnyilatkozatot tenni. Jól tetszik látni egyébként, ez a pártokat, tehát az MDF-et, Fideszt, meg ilyeneket, ami akkor már működtek, szintén közelezte erre, hát itt nyilván az MDF-nek szúrta a szemét. Érdekes módon ezt a törvényt megsemmisítették, mégpedig egy bizonyos dr. Halmai Gábor és dr. Sólyom László közreműködésével alkotmányellenesnek minősítették. Milyen érdekes. Igen, a Sólyom László szeretnének beleszólni nagyon. Egyébként a Halmai Gábor feleségét ekkor még dr. Kerekes Zsuzsának hívták, csak így mellesleg őt is ismerhetjük. Milyen érdekes, nem? Különös, nem? Különös. Azok akkor kötelek. Igen, a lengyelek ugye meg már 42-szer esnek neki ezeknek a vénszar kommunistáknak, mert ugye már nem ez az első eset, hogy megpróbálták őket ezért a szükségállapot bevezetésért, meg ugye a 70-es évekbeli sortüzekért elítélni. Nem nagyon jött ezt eddig, tehát azért ott se olyan, ott se kolbászból van a kerítés. De próbálkoznak legalább, és nem akármi magánszemélyek, mert olyan nálunk is van, hogy mit tudom, egy Deport 56 így neki esik, hogy jelentsük fel ezt, meg azt teljesen jogosan egyébként, hanem ezt az ügyészség csinálja. Hivatalból? Hivatalból, így van. Nálunk próbáltak meg ilyet. Tehát nálunk nem indult például eljárás az 56-os sortüzek miatt. Hát na jó, de mondjuk nézd meg, hogy a lengyel hivatalok és a lengyel kormányzati szervek azért egy kicsit, hogy mondjam, nemzetiebbek, mint a magyarok. Érdekem, vannak lengyel haverjaim, ugyanúgy szidják a kormányukat, mint mi a Gyurcsányokat, ugyanúgy nemzetellenesnek tartják, hiába a jobboldali, tehát Kaczynszkijék, ugyanúgy számolják fel a vasutat, ugyanúgy zárják be a kórházat, ugyanúgy hagyják az embereket elpusztulni az utcán, úgy tök ugyanaz, mint ami itt van. Egyetlen különbség, hogy még nem lőttek a lengyelekre, meg nem léptek rá a rendőrök a lengyel zászlóra, tehát ezzel sikerült egy paraszthajszállal nyernünk. De mondom, én tehát órákig beszélgettem erről lengyel haverjaim, és így megdöbbentő, hogy elmondták, hogy te minden ez volt a válaszok, hogy so what, it's the same as, tehát ugyanaz van nálunk is. És mondom, tényleg ez? Igen, tényleg ez is. És mondom, figyelj, nálunk volt ilyen, meg ilyen íz és ikrasztás, hát igen, nálunk is volt, igen, és úgy tök ugyanaz. Mondom, ez az egy különbség. A politikus volt is politikus. Hát igen. Mondjuk ez is egy ilyen összemosás, ugye mondogatják, ugye nagyon jó párhuzamot tudok neked hozni, ugye a Windows, mindenki ismeri, szar, lefagy, összeszarja magát, PC, ugye van egy hulladék, nem azért mondom, mert most megket vettem, ez nekem egy nagyon régi véleményem, mert ez így van, hát ugye én szakmabeli vagyok. És erre ugye az a hozzáállás, ugye az egész világban, hogy hát kérem, hát a számítógép az ilyen. Hát nem a számítógép ilyen, hanem ez a csótrogány hullámbádog, amit minden dzsunká hegesztenek, ez persze, hogy ilyen. Lehet csinálni rendes számítógépet, csak ugye nem ismerik az emberek. Na ugyanez pontosan a helyzet a politikusokkal is. Ugye amikor kiderül, hogy ez vagy az lopott, csalt, hazudott, tömegbe lövetett, mi a reakció az átlagparasztnak? Hát a politikusok mind ilyenek. Nem, ez nem így működik a politikusnak, nem ez a definíciója. Mert politikus volt például Horthy Miklós. Nem lopott, nem csalt, nem hazudott, jó, tömegbe lövetett, de nem véletlenül. Nem akármilyen tömegbe, hát sokkal ember közé lőni kell, ez így van. És még mondhatnék egy párat, tehát na jó, de Mátyás király, ő is egy politikus volt. Mondjuk például a Horthyt nézzük, azért ott még másról szólt a politizálás. Így van. De ez a háború után ez a nagy szabadkönyves világ mozgalomba terjedt el ez a nézet, hogy hát a politikus az ilyen, azt el kell neki nézni, hát szegény rossz társaságba keveredett, vagy nem tudom. Nem szabad elszámoltatni, mert nem szabad számon kérni tőle, hogy te most ezt miért raboltad el, meg azt miért lőtted le, meg azt miért bűnözöl, meg miért a kurva anyádén minek születtél meg. Nem, hát ő ilyen. Hát a csótánytól se kérjük számon, hogy miért mászik bele a koszba. Mert a csótány ilyen. De attól még a koszt föl kéne takarítani, és akkor nem lenne csótány, baszta meg. Hát remélem, hogy felakasztják ezt a tetűt. Eljár Ruzsászki? Aha. Is. Van még halálbüntetés a gyereknek? Nincs. Tehát, hogy felakasztatják. Nem, várjál, nem úgy van, hogy ha valakit ilyen hadi büntettel kapnak el, akkor az akkor érvényes hadi jog szerint kell eljárni? Hát én erről nem tudok, nem vagyok lengyel jogász. Nem, most úgy amúgy nagy általánosabban kérdezem. Hát alapvetően vannak ilyen mindenféle emberi jogi dolgok, ez ugye a Nürnbergi peróta vannak, mert rájöttek, hogy egy igen nagy justice mod volt ott mindenkit fölkötögetni, azt is, akinek semmi köze nem volt a háborúhoz effektíve. És hát utána kitalálták ezt az általános emberi jogok meg bíróság, ami tudjuk, hogy egy nagy humbug, de hogyha arról van szó, akkor bunkósbotnak is kiválóan megfelel. És hát azóta van ez, hogy hát visszamenőleg elítélgetünk embereket. Mert egyébként azt akkor is ott találták ki, hogy visszamenőleg, akkor még nem létező törvények alapján idegen ország képviselőjeként, mert ugye nem egy német bíróság döntött a német úgymond háborús bűnösökről, hát elítélték őket. És mivel hát ez mondom, egy olyan szintű felrúgása volt a Római Birodalom óta egységes európai jogrendnek, hogy ezt így mi be kellett vezetni mind intézményt, hogy nemzetközi bíróság. Kíváncsi leszek, mi lesz most szerencsétlen ezek. Igen, de például Jaruzelszki fölött nyugodtan lehetne, például a hágai bíróság nyugodtan indíthatna egy eljárást, és kérhetné a kiadatását. Mert hogyha lehet mondjuk a szerb háborús bűnösök, vagy a Ante Gotovina ellen eljárást indítani, ő ugye 91-ben csinálta a dolgokat, hát Jaruzelszki csak 10 év választja el tőle. Kezi csókolom, mi a különbség. Ja, a kettős mérce, meg a sokas mérce inkább most már, bocsánat. Jó, és a palesztin mészárlásokért, hogy hívták a Begin kapott? Ott azért voltak, hát nem kapott tudtommal, vagy kapott? Volt rá, azt hiszem, hogy Menahem Begin nevű. Igen, Hitlernek is akartak nem, adni. Nem mondom, hogy... Kamaricakban az éven, mert volt. Így van, a Time magazin borítójára került. Ja. Akkor még úgy gondolták. 40-ben meg Szálin volt, ha jól tudom. Vagy 40-ben, 42-ben. Igen, erről nem szívesen beszélnek, ugye. Meg arról, hogy faji törvény nem a nácik hoztak először, hanem az amerikaiak. Ugye a négereknek a házasodását, meg az indiánoknak a házasodását korlátozták. Bocsánatot kívánunk. Szóval nyugodtan elő lehet szedni ezeket az embereket, vagy például... Van ennél ősi faji törvény is. Hát igen. De például az ukrajnai mesterséges éhínséget idéző körül soha senkit nem vontak felelőssége, pedig azok közül is élnek még jó páran. Vagy arról a mesterséges éhínségről. Hát a mesterséges éhínség úgy egyébként nem adta kenni az ukránoknak. És akkor megtermelték, de ugyanaz a húzat el is vitték az összeset export. 6 millió ember vagy hány halt éhen. De voltak ennél csúnyábbak is, a Kaukázusba, azok a falvak, amik nem akartak belépni a kolhozba, nem oda mentek és felpofozták őket, a fasz, kipróbálták rajtuk a legújabb vegyi fegyvereket. Mm. Ott ez így működött. Erről se volt szó még sose, de például japán háborús bűnösöket sem mondtak felelősségbe a hágai nemzetközi bíróság előtt, pedig van egy pár, vagy kínai háborús bűnösöket, mert az is van egy pár. És még milyen háborús bűnösök vannak, azt hiszem van még választék, nem? Mondok egy idézéles háborús bűnöst, ugyebár most ma forma volt a hírekből, hogy mégis kiadják Zentai Károlyt. Szerencsétlen, szerintetek most mi jó fog történni? Azok jól lesítenük, lelövik és egyedül. Hát más nem nagyon várhat rá. Igen. Mert hogy normális eljárás, hanem ez az biztos. Nem állítottunk, itt van például Yitzhak Arad, aki ugye a Holocaust intézetnek, a Yad Vashemnek volt az igazgatója évtizedekig, és egyébként a One Third of the Holocaust című filmben elég gyakran előfordul, majd egyszer már csak megcsinálom a DVD-t belőle, most már van hozzá normális gépem. Tehát őnek is elég gyakran előfordultak ki a háborús bűnök a múltjába, olyannyira, hogy ugye Észtország kérte a kiadatását, ugyanis ő, mint partizán, büszke partizán, 46-tól, tehát akkor már háború se volt, nagyon sok civilt lemészárolt, így a kommunista hatalom meg a bosszúállás jegyében, és még van egy pár ilyen. Hát ezeket sem nagyon idézgeti Hággal, de nem úgy, hogy nem tudják kiadni, tehát hogyha kikérnék, és Izrael nem adja, akkor azt mondom, jó, legalább megpróbálták, de meg se próbálják. Csupa jó hír. Morel, azt se adták ki. Az a Slomo Morel. Itt a lengyelek. Hát onnantól közös Slomónak hívják, nem csodálom. No kérem szépen. Csütörtökön dönt, vagyis ma, amikor ezt fölveszük, a fővárosi közgyűlés a Söpf-Mérei Kórház társasháza alakításáról. A 2,5 milliárd forintra becsült értékű ingatlan mindenképpen értékesítené, és az egészségügyi intézményt végeleszámolással megszüntetné a tulajdonos, a fővárosi önkormányzat. Elnapolták, ha jól hallottam, az úton mindenféle. Hát nem csodálom, ott vannak a jobbikosok és tüntetnek. Lehet, hogy napolás helyett picsázás lesz volna, ha ezt megszavazzák. De nem csak erről szavaznak, most van a kurulszoborról is bizony. Én kíváncsi vagyok, hogy mi lesz belőle. Meg kéne nézni, nem? Hát mert hogyha felvettük az adást, lehet, hogy lenézünk, de szerintem nem merik megszavazni, amíg itt ilyen botrány helyzet van. Na, arra lesz a kíváncsi, hogy mikor kerül ki a netre, vagy egyáltalán mi van, valamilyen döntés van. Hát megnézhetjük, ha már itt ülünk a gép előtt, de szerintem nincs róla döntés egyelőre. És telefonálhatunk. Na hát, az index.hu jelen pillanatban semmi, viszont lövöldözés, bankrablás a 11. kerületben, a Fehérvári úti bankban. Na hát, milyen érdekes. A fölött, a bank fölött laktam, hoppá. Ajajaj, most már megáll a terrorizm, megyek, jó? De tényleg ott laktam. Berta egyszer odaszart, Berta kutya az ajtó elé. Viccből. Én röhögött a biztonságra, így de szarok az ajtó elé. Komolyan. Azok ott anyázott az üveg mögül, mert nem jöhet ki, a fegyverre nem mehet ki az utcára. Van valamilyen szabályuk. Horn Gábor szerint elérkezett az idő, amikor az SZDSZ már nem csak egy baráti társaság. Ennek vannak barátai? Persze, ők maguk. Csíha, ja, meg a Kovács Misti, ugye. De nincs hír még egyelőre sehol arról, hogy lenne valami. Amúgy nem tudom, hogy azt tudtátok-e, hogy két héttel ezelőtt a Molnár Ernő utcában, amikor a második tüntetés volt, ugye volt egy előzős, aki hát, hogy mondjam, biztosította a terepet a jobboldaliaknak, vagy hát a jobbaknak. Nekünk. Akkor a Horn Gábor, amíg még nem volt tömeg, így szépen átjött ott köztünk. Hát, ha megjeli. Nagy pofával, igen. És úgy kellett visszafogni a népeket, hogy ne, itt most ne. Pedig jó lett volna, mindenki, aki azt mondta, tehát próbáltuk mondjam, nyugtatni a kedélyeket, de szerintem tőlem nem mondhatom azt, hogy mi is megvertünk volna nagyon szívesen. Tényleg, tudod, mit kellett volna megvertünk mondani? Hogy gárdisták, most meghívok mindenkit egy-két kávéra, ennyi. Ezzel nincs mit szépíteni. Szerintem ott helyre szétérték volna. De tőlem lopják a módszert egyébként azok a tetvek, mert ugye én mióta betoltam a biciklit közéjük, azóta rendszeresen bejönnek itt személyesen közén, hogy hát nagyon verik. Hát ha nagyon vágyik rá, megjön. Kende Péter. Kende Péter is pontosan ezt csinálta, pontosan ez volt az ő célja. Egyébként most meg a horvát aladár játszotta el ugyanezt. Neki játszott mindenkit köcsögözni, de én még be sem szóltam nekik egyébként. Hát én nem kezdtem ott mocskos antifasisztázni, vagy ilyesmi, mikor a biciklimet dobálták. Hát ezeknek úgy odajönnek és provokálnak. Nem mondtad, hogy megy a feljelentés. A bicikli dobálásból? Nem, a horvát aladás. Ja, hát lehet, ilyen rágalmazás, becsületsértés, persze ugyanúgy megkapja, mint a többiek. Ezt még nem írtam meg. De egyébként Horn Gábort tudni kell, hogy őt már elég csúnyán beterítették egyszer. Mégpedig a egészséges fejbőrnek az énekese az órán. Egy mentek valahova, hogy a Fradi Kemény maga, a Hipós Feri és a többiek. És a zsinagóga előtt mentek el, és látták, hogy jönnek így a kis sábez deklivel, és így, álljál meg, kiugrott a kocsiból, a kurva anyád dízul. Úgy elvette a Horn Gábor, de hát feküdt a földön, üvöltött a telefonba, hogy jöjjön a rendőrség, még rúgdosta szét. És hát így történt a dolog. Így tovább. Erről van szó pontosan. Tehát ha azt akarja, hogy megverjük mi, csak nem így. Nem a térfigyelő alatt. Tehát ez nem egyenes dolog. Ha boxolni akar, akkor bejelentkezik és leboxoljuk. Kérem tanácsokat a Csintalantól. Például. Hogy kell olcsón megúszni? Hogy kell viselkedni, amikor ütik az ember fejét vascsővel? Be kell feküdni az autó mögé és sikítozni segítséget. És hívni a hírtévét. Nem tudom, ilyen vascsövet azt nem szívesen próbálnék ki. Hogyha esetleg tényleg éles önvédelmi helyzetben kihasználom. Nem vicces. Egyébként nem az, hogy nem vicces. Azért egyébként a Csintalan ennyire roppant amatőrök voltak, akik verték, ugyanis az ürge az beesett a fal meg a kocsi közé, így beszorult, és így nem érték el a fejét, tehát ugye a lábára kapott még egy párat, aztán ezt alattak. Van ott azért ilyet kalács, ezt is el lehetett volna törni? Ütöttek rá rendesen, csak megbírta, hát ilyen nagy háj van rajta, hát persze, hogy megbírta. Jobban meg kellett volna verni, én azt mondom. Cipő hízlal. De hát én egy ilyen fasiszta vagyok. Bocsánatot kérek. És elfogytak a híreink. Akartok még beszélgetni valamiről? Van 14 Jobbikos perc, tojásokról most éppen van, ha jól láttam a monitoron. Jobbikos tojás? Hogy miről van szó? Tojtak a jobbikosok? Vagy mi? De mire? Leadták tojásaikat a jobbikos tüntetők. A 12. kerületi turulért aggódó jobbikosok a be nem jelentes tüntetés helyett a városházára vonultak. Aki rendben leadta a demonstráló tojását, az be is engedték. Így most az ülésteremben üldögélnek Árpádsághoz László társaságában. És ez még sokáig így is marad, mert hiába javasolta Pokorni Zoltán, hogy hozzák elő a turul sorsáról döntő napirend tárgyalását, a fővárosi koalíció leszavazta a felvetést. Jé, hadd üljenek ott sokáig. Hát akkor jelen pillanatban Novák Előd és társai ott ülnek Árpádsághoz zászlókkal. Ülnek a tojásaikon, ahogy. A portás ül a tojásaikon szerintem. Képzeld el, hogy a vége lesz az ülésnek, kikelnek. És egy kis fekete ruhás kis üzé. Az a kis csirke, egy gyöcsik polgár. Tárlengető csirke. Igen, de várjál, és Árpádsághoz sával a nyakában. Így van. Szerintem érdekes lesz csirkegárda, vagy nem tudom. Ja, egyébként megkeresett egy ember, ezt csak egy a rádióhallgatóknak mondom el, van neki ilyen kis maket helikoptere, jó nagy, jól lehet vezetni, és csinált rá tojás leoldó szerkezetet. Lesz ilyenünk is, lesz légi támadás. Kamerát is. Ezzel hozzon haza a tojásokat. Kamera nálunk lesz, az nem van. Nem úgy értem, csak magára a helikopter ilyen kicsit esetleg látni is, hogy merre néz. Lehet, hogy fogunk majd ilyet csinálni rá, majd meglátjuk, de 5 kilót elvisz a helikopterre, tehát nem az a kicsi fajta. Hát figyelj, szakjálod bucira megtölteni. Tojás gránát kéne igazából. Igen. Már 93 mintájú gránátunk sincs. Jaj, tudod, mit tetszett nekem, amikor bejelentették most, hogy meg akarták gyilkolni Gyurcsány elvtársat, de ez hadititok, úgyhogy bejelentik, hogy már 6-szor próbálták, és akkor elmondták ezt az esetet, amikor a Puskin moziból jött ki, és a magyarok házából kiszaladt egy férfi, ez egyébként a Pál Marci volt, hogy gyerekek, itt a Gyurcsány, menjünk, nyilazzuk le, mert pont ott volt az íjász klub, és akkor kimentek az íjakkal, hogy most lehoztjuk a Gyurcsány elvtársat. Aztán nem lett belőle semmi, viszont a Marci ez beszaladott egy boltba, és az összes tojást elhozta, oda is adták neki ingyen, és iszonyatosan megszórták a limuzin, de mondta, hogy utána a limó elment, ilyen mindenhol tojás, és egy ilyen négyszöget itt vissza lehetett látni, ahol a kocsi áll. És így elmenekítették, mert most a Gyurcsány ugyanis úgy ment moziba, hogy a Puskin mozit egy az egybe lefoglalták neki, hogy ő most a kis feleségével a moziba megy. Hát a kurva anyját. És volt operába megy, nem? Ja, operába is ment, ja. Szóval gusztustalan az egész. És én azt hittem, hogy kamuzik ez a hülye gyerek, de nem kamuzott. Tényleg kimentek lenyilazni a Gyurcsány. De állítólag a testőrök, akik ott maradtak, hogy elvitték a Gyurcsány, testőrök meg ott röhögtek velük, hogy hülye Gyurcsány, meg lehet. De egyébként nem feltétlenül kéne megölni, azt úgy gyors és kellemes dolog lenne. Hogy valami... Én azért élvezni. De várjál, de valamilyen lehet azt mondani, hogy a maradandó dolgot okozni neki, hogy mozogni. A magyar nem elég maradandó? De várjál, hogy nem nagyon mozogjon, úgy kifelé nem utasson semmiféle aktivitás, de az úgy elmeileg helyben legyen. Úgy gondolod, hogy jelentkezzek be a köztársasági őrezet szakács iskolájába? Végülis. Vannak ezek a japán halakadok, nagyon jó dolgokat. Fuku? Fuku, ez az, igen. Azt lehetne neki főzni. És kézzel, nem kell hozzá vizsgálni. Az, amit hogyha rosszul főzöl, akkor meg... Nem, hogyha nem vágod ki megfelelően a méreggyűrigyét, akkor az csúnya. Hogy miért? Ez csúnya azonnal ölő halál. Japánul lesz. 3 másodperc, vagy valami ilyesmi. Így van. De amúgy finom állítólag. De igen, és róla drága. Kivágni. Tehát megették a halat, megnöglöttek. Jöttek, megnézték, ilyen halat evett, na nézzük ebben, mi mérgező, kivágjuk ezt, kóstold meg, ah, jó, nem az. És így kipusztul fél Okinawa, mire rájönnek, ezt kell kivágni, gyerekek, kurva jó, akkor én most vizsgáztam ebből. Valak pénzt keresett ebből, és kinyílt mindenki. Amikor ezt elkezdték készíteni, akkor Okinawa még nem volt japán része. Tehát mindegy. De hogy az a megkívánc az egy ilyen független sziget csoportocska volt. Próbál meg azért tényleg így a köztársasági őrezetben bejelentkezni. Ha izébe a parlamenti irodákba jutott el. Nem volt nehéz, mert kitalálta ez a fasz csurka, vagy nem tudom melyik, hogy ez azért volt az NSZP támogatásával. Ja nem, ez a Perrés Zoltán volt a Lánchíd Rádiónak a pofon mágnese. Egyébként ezt szájon fogom vágni az ürgét. Az egész adást annak szentelt, hogy én biztosan ügynök vagyok, mert különben nem juthattam volna be. De. Nem injekciós volt. Hát legalább nem húgyagyúzott engem. Ja. Így kiemeltetek, nem kellett húgyagyúzni. Becsületsértés, megvan a feljelentés. Akkor nem szóltam. Hangfelvétellel mindennel. Úgyhogy nem, gondolj az egyik, meg hát augusztusban az egész Láncidádi úgy, ahogy van. De egyre jobban értelmekezőnek lenni, hogy, hogy az ukrán kollégák egyre jobban létjogosultságot kapnak Szása és Volodya, Igor és Kotya. Megoldhatjuk még házon belül is. Miért nincsenek magyar verőlegények? Tehát miért van az mindig, hogy... Az még kim van Ukrajnán. De valahol bazdérnak még kívom az ukránokat. Bazd meg, magyarok nincsenek, de nincs egy rohadt bérgyilkos ebben az országban. Tehát ott valamelyik előző adásban mondtátok, nem emlékszem, hogy melyikötök mondta, hogy kint Ukrajnában, mert pont a magyar maffia az, ami mindent és mindenkit. Hát igen, az ukrán maffia elég komoly része magyar, ez így van. De itt magyar, tehát aki itt született, tehát mit tudom én, Csongrádi. És akkor van Csongrádi gyilkos testvérpár, tessék. Nem? Nincs? Nincs. Jó, mindegy. Pedig lenne nekik munka. Még minden is elvállalnak. Hát azt mondjuk nem hiszem, de szerintem összedobjuk nekik. Tiszteleti. Ja, valami elképesztő. Külföldiek elvállalnák ingyen, nekem speciál egy horvát mesterlövész mondta, hogy csak egy puskát adjunk neki, nagyon szívesen lelövő. Bazd meg, adjunk már egy puskát neki. Hát bazd, nincs egy rohadt puska ebbe az országba. Istenem, és Gyurcsány még él. Egyébként azért beszélgetünk erről, mert ha a Klubrádió lehet arról beszélgetni, hogy engem hogyan kellene lecsukni Koholtvárnak alapján, akkor mi is beszélgethetünk arról, hogy például Orosz Józsefet hogyan kéne tarkón lőni. Szerintem nagyon gyorsan kéne tarkón lőni Orosz Józsefet, mert nem érdemli meg az életet, mert lemondunk róla és halálra ítéljük, mert mi mondjuk meg, hogy kinek van joga élni és ki a magyar. Na, ezzel azt hiszem minden szállat elvartunk. Alapítsuk meg a bombagyárnak a Tajgetos bizottságát. Megalapítottuk az egész bombagyárhoz. Elhatárolódom. Jó, akkor téged dobunk elsőnek. Nincs, már túlméretes vagy, de megoldjuk. Mondjuk innen a Gellért hegyből is lehetne dobálni őket, nem kell ezt a hajgatosz. De várj, akkor viszont Gellért projekt. Belerakjuk a kis pokuciát a torba, csillba. Meg kell várni a jövőre, az április 4-ét fölmennek ők oda maguktól, és csak taszigálni kell. Hát mondom, akkor ezt viszont szemben. El kell tőlük határolni. Hiperpoker. Ilyen kézmozdulattal, igen. Geniális. Az is. Kifogytunk a hülyeségből. Kifogytunk. Szerintem rekesztjük be ezt az ülést, mert kezdünk fáradni, és még szeretnénk összerakni itt egy jókora dudát, ami 180-ben képes. Azt mondja, hogy honk, és ezt majd következő tüntetésen majd... Ha gondoltátok volna Tonketnek, milyen jó dudái vannak. Három is. Három ráadásul. Jaja, és elektromos. És mennyire különböző méretű, mint. Bizonyára. No, kedves hallgatóink, ez volt a Bombagyár 34. roppant, unalmas és összecsapott adása. Én már félig elaludtam. Küldjetek marcipánt, és köszönjük mindenkinek, aki itt volt, és legközelebb hozzuk dolgát minden rendőrt. Küldjetek pénzt az entai kislánynak. Ó, igen, az entai kislánynak küldjetek pénzt, neki ne küldjetek marcipánt, neki pénzt küldjetek. Én inkább a mézes málnás pálinkán nem maradok. És gyertek ki, küldjetek a jobbik mézes pálinkát. Majálisára, mert az... Gyertek a jobbik majálisára, tehát bankszámlaszám az entai kislánynak, ahonnan ezt letöltötted, ott van a bombagyár.hu-n. Mindenkitől kérünk elnézést az adás színvonaltalansága miatt. Mi remekül szórakoztunk. Trianon, mit lehet még elmondani? Egy Petinek csodálatosan áll a párna. Ja, nekem csodálatos. Hát egyébként, hogyha kevesebb látszik a fejedből. Kedves hallgatók a kommentekben, nagyon kérik, akkor valamilyen ingyenes dologra fölrakom, de addig nem. Meg esetleg, hogyha Dragon hozzájárul, akkor ki lesz rakva. Na kérem, szépen ez volt Bombagyár 34. Köszönjük viszont hallásra. A Bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten hányjuk fel a mikrofon. Szebb jövőt!